Waarde op van bokstelhoorwinkels.nl. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Medewerkers van de justitiële dienst die gevangenen vervoert maken zich schuldig aan bedreiging en corruptie. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens de krant heerst er een angstcultuur. Een aantal medewerkers zou zich schuldig maken aan strafbare feiten. Bij justitie zou de angst bestaan dat medewerkers gedetineerden helpen te ontsnappen. De EU begint toetredingsgesprekken met Oekraïne. De eerste staan gepland over 10 dagen op 25 juni. Ook Moldavië kan dan beginnen met de onderhandelingen. Hongarije verzette zich er lang tegen vanwege de verhoudingen met Rusland. Waarom dat verzet nu is gestopt is niet duidelijk. Volgens Rusland zijn bij Oekraïnse aanvallen in de regio Belgorod gisteravond 6 mensen omgekomen. 4 van hen lagen onder het puin van een flatgebouw dat na beschietingen deels instortte. Aan de andere kant van de grens, in de Oekraïnse regio Sumy, is volgens het leger iemand omgekomen bij een Russische luchtaanval. Op de A2 bij IJsden in Zuid-Limburg is bij een ongeluk de inzittende van een auto omgekomen en een andere inzittende gewond geraakt. Hun auto reed op de oprit van een benzinestation, maar de bestuurder verloor waarschijnlijk de macht over het stuur. Hij botste tegen een ander voertuig en een boom. Het weer, stevige buien met kans op onweer. In de loop van de ochtend wordt het wel droger en vanmiddag breekt ook af en toe de zon door. Staat een stevige wind en het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond weer meer buien, mogelijk met onweer. En ook morgen is het wisselvallig en hooguit 18 graden. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Nu te zien in de fundatie Noordelijk Licht. Poëtisch en confronterend. Hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum de Fundatie in Zwolle. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, het is ruim 3 minuten over 8:30. Tot 11:00 zijn we bij u met Nieuwsweekend. Met natuurlijk om 9:00 Kees Boonman. Die gaat het hebben over de sollicitatieprocedures in Den Haag. Daarna komt Mirjam de Rijk. Ze schreef een boek gekaapt door het kapitaal. Want, zegt ze, onze basisbehoeftes was zorg en onderwijs. Die zijn zo langzamerhand steeds meer in handen gekomen van grote fondsen die alleen maar geld ermee willen verdienen. Dan gaan we het hebben over pittig eten. Ja, pittig eten is hot, zou ik bijna op een flauwe manier willen zeggen. Maar er zijn zelfs festivals van mensen die steeds extremere, hetere pepers naar binnen werken. Maar in Denemarken worden dan weer snacks die te heet zijn uit de schappen gehaald. Hoe zit dat? En de plastic soup surfer, we hebben hem al eens vaker hier in de uitzending gehad, die gaat surfen van Londen naar Parijs. En dan gaat hij verder suppen, geloof ik, over de Seine. Ja. En dan naar Parijs. Een onvoorstelbare onderneming. Ja, om daar te praten over het afvalprobleem. Om 10:00 komt Lieneke Rijksman. Zij herneemt samen met Willem de Wolf de gelauwerde voorstelling Hanna en Martin over de relatie tussen Hanna Arendt en Martin Heidegger. Daarna musicaliteit, dat blijkt in het DNA te zitten. De boekrubriek wordt vandaag verzorgd door Bovenhouwelingen. En we gaan eruit met Pieter van Os. Die zocht uit hoe het komt dat het Albanese voetbalteam er deze keer wel in is is geslaagd om op de Europese kampioenschappen mee te doen. Zometeen nog politieagenten die worden bedreigd, maar eerst gaan we naar de universiteit. Ja, de studenten gaan door met hun protesten totdat de besturen van die universiteiten gehoor geven aan hun eisen. Dat hebben de studentenorganisaties laten weten en dat was hun reactie op een ingezonden brief in Trouw van de rectoren van 15 universiteiten. De bestuurders zeiden in die brief niet van plan te zijn samenwerking met Israëlische partners stop te zetten. Thea Hilhorst, goedemorgen, hoogleraar humanitaire studies. Goedemorgen. Ja, wat dacht u toen u de reactie van de rectoren las, die ingezonden brief? Ja, in laagjes. In eerste instantie dacht ik, nou, wat krijgen we nou? Want er is sinds de protesten er zijn, is er heel mondjesmaat, wat dialoog begonnen. Hier en daar werd er een commissie al ingesteld, ook op mijn eigen universiteit, om over dit soort dat is de Erasmus, te praten. Ja. Ja, oh sorry, Erasmus, ja. En in één keer staat er zo, hoor ik op het NOS Journaal van, de banden worden niet verbroken. Nou, als je de brief leest, dan lees je wel, maar dat vind, ja, ik vind het communicatief echt heel slecht. Ergens onderin staat van, we zijn niet tegen het verbreken van banden. Dat kan ieder instituut voor zichzelf kijken per universiteit in Israël. Maar we gaan niet voor het hele land met alle universiteiten breken. En dat is toch de boodschap die heel hard doorkwam. En daar schrok ik ook heel erg van. Maar gaat het u om hoe de boodschap wordt uitgedragen, de communicatie, van de duidelijkheid van de brief? Of vindt u het ook principieel onjuist om te zeggen, we gaan niet alle banden verbreken? Nou, ik kan me best voorstellen dat ze zeggen, je moet het per instituut en per organisatie bekijken. Maar wat ik heel erg vond in die brief is juist die communicatie. Want daarmee gaven ze ook iets weer over hoe ze kijken naar dat conflict. Zo van, ja, wij willen de dialoog in stand houden. Wij steunen zowel Israëlische kritische wetenschappers als Palestijnse. Maar zonder al te veel aandacht te besteden aan het feit dat op dit moment in Gaza er geen enkele universiteit meer overeind staat. Die zijn gewoon compleet vernietigd. Dat is puin, alleen nog maar puin. Dus daar moet je ook wel echt wat meer aandacht aan besteden. Als je over dit conflict praat als een conflict van, je hebt Hamas, je hebt Israël. En je kan natuurlijk leed niet tegen elkaar wegstrepen. Maar je kunt wel zien dat de reactie van Israël disproportioneel is. En dat op dit moment het gewoon geen gelijkwaardige oorlog is. En de ramp voor Gaza echt gigantisch is. Humanitair, voor universiteiten, voor ziekenhuizen. En daar moet je eigenlijk gewoon pal voor gaan staan. Ook als universiteit. Dat had u meer in die brief gereflecteerd willen zien. Maar het principe van academische vrijheid. Dat je zegt, oké, we willen eigenlijk dat de wetenschap een globale onderneming is. We willen zoveel mogelijk contact houden met verschillende wetenschappers uit andere politieke systemen, uit andere landen. Ongeacht de politiek. Ja, maar die wetenschap is in die zin ook politiek. Er zijn dus gewoon aangetoond dat heel veel universitair onderzoek in Israël draagt direct bij, of aan de oorlog nu, of aan de sterke onderdrukking, de illegale nederzetting op de Westbank bijvoorbeeld. Dus ja, dat zijn zeker ook universiteiten waar je de banden mee kunt verbreken. Wat niet altijd wil zeggen dat je ook geen contact meer hebt met individuele wetenschappers. Maar het is natuurlijk ook een teken dat je op een gegeven moment zegt van, dit onderzoek, die universiteit, die stelt zich in dienst van die onderdrukking en daar maken wij een einde aan. En wat voor mij ook belangrijk is, we hebben nu inmiddels al geloof ik 3 uitspraken van de internationale gerechtshof die er heel veel aanwijzingen zien dat Israël een genocide pleegt. Nou, dan denk ik, stel dat over 2 jaar helemaal helder is, dit was een genocide. En wij kijken terug en we denken, nou, we hadden al 3 waarschuwingen. Wat deden wij? Wij gingen gewoon door. Dat vind ik eigenlijk ook niet kunnen. Dus ik vind het wel degelijk nu een tijd om heel scherp dit soort samenwerksverbanden onder de loep te nemen. Waarbij ik ook, ja, wel op zich begrip kan hebben dat je niet iedere universiteit, ieder onderzoeksgroep daarmee deed. Maar daarmee zegt u toch een beetje hetzelfde. Dan zegt u toch eigenlijk een beetje hetzelfde als die bestuurders. Met misschien een andere nuance of een andere toon of een andere nadruk. Maar eigenlijk is de boodschap niet zoveel anders. Nou, daarom zeg ik het ook. De communicatie was gewoon dramatisch. En op een aantal universiteiten is het ook zo. En de communicatie was, wij verbreken niet de banden met Israël. En dat stond er heel groot in. Ik was gisteren in België. Het eerste wat mijn collega's daar zeggen van, goh, in Nederland gaan jullie die banden helemaal niet verbreken. Dus dat is heel erg doorgekomen. Doen ze dat in België dan overal wel? Nou, in België, daar is een beter voorbeeld. Ja, daar zijn wel van die mensenrechtencommissies, zoals bijvoorbeeld de Universiteit van Gent. Ja. Nou, dat is ook niet gemakkelijk. Maar die hebben nu als universiteit inderdaad het besluit genomen om met bijna alle universiteiten in Israël te breken. Ook de Universiteit van Brussel heeft dat gedaan. En ik verwacht eigenlijk dat dat in Nederland hier en daar ook gebeurt. Maar het is echt heel storend dat op deze manier die rectoren zo naar buiten zijn gekomen met zo'n krachtig standpunt, zonder onmiddellijk daarbij te zeggen van, ja, wij vinden het ook heel erg en we overwegen overwegen wel degelijk om banden te verbreken. En ik hoop dat ze het ook doen, hè? Dat het ook echt daadwerkelijk die commissies goed aan het werk gaan. Ik volg natuurlijk het best op mijn eigen universiteit. Die commissie is nu ingesteld, die gaat ook echt aan het werk. Maar ik weet dat sommige andere universiteiten zo'n commissie helemaal nog niet hebben. Dus dat zou nog best wel eens een hele tijd kunnen duren. Zou je het niet gewoon per geval moeten bekijken? Als er bijvoorbeeld samengewerkt wordt met kennis wordt uitgewisseld die direct wordt ingezet om bijvoorbeeld militaire aanvallen uit te voeren. Dat vind ik dat nog wel een ander geval dan als je bijvoorbeeld een samenwerkingsverband hebt met een werkgroep archeologie, ik noem maar wat. Nou, juist archeologie is een heel goed voorbeeld, hè? Want dat is nu ook aangetoond. Als een archeologisch onderzoek dat laat zien dat een nederzetting, en die komen dan naar buiten. Kijk, wij bewijzen dat er al sinds, weet ik veel, het jaar 500 hier Joodse bewoning is geweest. Nou, dan is dat voor Israël een reden om daar illegale nederzetting neer te zetten. Maar als zo'n archeologiegroep dan niet ook aantoont of niet zegt, we hebben trouwens ook gevonden dat daar ook andere bevolkingsgroepen in diezelfde nederzetting wonen, en Arabische groepen, die waren daar ook. Dan hebben ze daarmee dus een legitimering gegeven om daar een nederzetting mee te, met eigenlijk heel erg slecht onderzoek, waar ze alleen maar de helft van hun bevindingen laten zien. Dus juist archeologie is ook echt weer zo'n voorbeeld van onderzoek dat heel erg verkeerd kan zijn. Ook juristen, die kunnen echt heel veel schade doen. Wij zien op dit moment heel veel juristen in Israël die het leger bijstaan met advies. Je hebt natuurlijk het internationaal humanitair recht. Dat is bedoeld om burgers te beschermen. Maar in plaats van dat ze die kern pakken van het beschermen van burgers, kijken zij waar kom je mee weg. Dus die geven die adviezen van nou, je kunt best, als je één Hamas-kopstuk te pakken krijgt, mag je daar best 300 burgers voor doden. Dus eigenlijk heeft u niet zo'n hoge pet op van de staat van de wetenschap in Israël op dit moment? Nou, van heel veel van deze wetenschappen niet. Ja, misschien de medische wetenschap bijvoorbeeld zijn natuurlijk ook wel goede wetenschappers. En er zijn trouwens ook hele kritische wetenschappers. Hè? Een van de belangrijkste genocide-experts, die komt uit Israël. Die werkt in Israël en die heeft het nu ook gezegd. Ik denk dat hier een genocide plaatsvindt. En die, ja, er zijn ook Israëlische wetenschappers die echt heel moeilijk vinden om nu nog te werken in Israël, die zijn er natuurlijk ook. En daar zou je ook de relaties misschien mee in stand willen houden. Maar sommige van hen zeggen ook van ja, breek al die banden. Dat is de enige manier. We moeten een signaal geven. Nou ja, die universiteiten die zeggen, het is aan de overheid om de banden met een land te verbreken. En niet aan ons. Wij hebben onze eigen academische verantwoordelijkheid. Nou, dat klopt ook wel. Dat is ook ergens neergelegd dat echt als het over het hele land gaat, dan zou de regering daar ook een zegje over mogen doen. Het is natuurlijk niet gezegd dat universiteiten dat per se dan ook zo moeten volgen. Zij staan voor academische vrijheid. Het zou ook heel gek zijn als ze gewoon blindelings zo'n mandaat volgen van de overheid. Maar in zekere zin klopt dat wel. Maar daarom stoort het me juist zodat ze naar buiten komen met deze brief. Wij hebben besloten dat we die banden niet gaan verbreken. Het zijn wel alle universiteiten, hè, eigenlijk. Ja, en dan lees je ergens vrij unaniem, ja. Van iedereen die kan misschien los van zichzelf kan dat nog gaan doen. Maar dat ga je dan laat je dus ook zien. Wij laten het oor hangen naar de overheid. Maar waarom laat je je oor niet ook hangen meer naar die studenten die daar protesteren al wekenlang? En uiteindelijk gaat het om die dialoog, dat zeggen ze ook. We hebben die dialoog nodig. Ze hebben het over academische vrijheid. Maar er is ook een probleem dat er zijn best veel mensen in Nederland die academische vrijheid op dit moment helemaal niet zo sterk ervaren. Want er zijn ook veel voorbeelden van bijvoorbeeld docenten die genocide, waar nu echt het internationaal gerechtshof zich zorgen over maakt, die daar ook met hun studenten over willen praten en van hun universiteit te horen krijgen dat dat niet mag. Dus er ligt rondom Gaza zoveel ingewikkeldheid rondom academische vrijheid, rond dialoog, rond het verbreken van banden. Om dan met zo'n brief naar buiten te komen, wij verbreken de banden niet, heb je eigenlijk heel veel schade gedaan. Nou zijn er veel ook medewerkers van de universiteit en hoogleraren die langzaamaan, en dat geldt misschien ook voor uzelf, kan ik me voorstellen, in een rol terechtkomen van meer activist dan wetenschapper. Dus het traditionele beeld is een wetenschapper die onderzoekt en die komt met feiten en daar mag iedereen wat van vinden. Maar langzaamaan kan je als wetenschapper ineens ook in een activistische rol terechtkomen. Ja, ik denk dan, het hangt ook een beetje af van wat je activist noemt, hè? Want wij worden als wetenschappers juist, het wordt van ons altijd gezegd, wij moeten maatschappelijk betrokken zijn. Er zijn tal van wetenschappers die zich ook het bedrijfsleven bemoeien. Dus we hebben allemaal maatschappelijke betrokkenheid. En op het moment dat het meer politiek lijkt, dan wordt het ineens genoemd. Maar als wetenschapper moet je ook toch boven de materie staan. Dat eigenlijk sta je ook, als je het nog wel vanuit je wetenschappelijk onderzoek doet. Zoals ik nu, ik durf hier te praten op de radio over genocide, is niet mijn vak. dat zijn we allemaal met elkaar eens. Maar waarom zeg ik het nu en niet eerder? Eerder dacht ik, ja, ik ben geen jurist, ik kan het niet zeggen. Maar met die uitspraak van het gerechtshof kan ik dat wel zeggen. En is het gewoon ook wetenschappelijk om te zeggen van, hé, die feiten liggen op tafel, daar moeten we met z'n allen meer rekening mee houden. Dat is onze rol als wetenschapper. Ja, maar u praat er hier nu over. Maar u heeft ook meegedaan aan een vastenwaken voor Gaza om Israël tot een staakt het vuren te dwingen. En dan kun je natuurlijk wel afvragen, is dat nog de taak van een wetenschapper? Nou, ik vind het heel belangrijk om aandacht te vragen voor juist die wetenschap. Dat is natuurlijk wetenschappelijk ingegeven. Hè? Ik heb die hongersnood niet verzonnen. Ik zeg niet dat activisten dingen verzinnen, maar zeker zoals in mijn geval is dat natuurlijk heel duidelijk wetenschappelijk ingegeven. Ik volg het enorm op de voet. Daar is een hongersnood gaande en die komt omdat de toegang van hulp geblokkeerd wordt. Nou, dat is ontzettend ernstig. De Verenigde Naties vraagt op alle mogelijke manieren aandacht voor. En ik vind het heel legitiem dat ik me daar mijn steentje aan bijdraag en probeer er ook aandacht voor te vragen. Nou, het zal voorlopig niet rustig zijn op 's landse academische instituten. Thea Hilhorst, dank. Hoogleraar Humanitaire Studies in Rotterdam. Dank je wel. Ruim 1 op de 4 politieagenten is wel eens bedreigd. Een steen door de ruit. Dat je wordt opgewacht voor je eigen woning. Dat ze je laten weten waar je kinderen op school zitten. Of een vuurwerkbom bij de woning van een agent. Het zijn geen incidenten meer. En de impact voor die agent, dat laat zich raden, is enorm. En zeker ook voor de familie. We gaan erover praten met Peije de Meij. Hij is portefeuillehouder geweld bij de politie. Goedemorgen, meneer de Meij. Ja, goedemorgen. Ja, het is een onderzoek uitgevoerd, hè? Dat heet Ongekend. Dat zegt ook al iets, hè, denk ik, die naam van het rapport. Het was in opdracht van politie en wetenschap en dat blijkt hier dus uit. Men dacht wel dat er zoiets aan de hand was, maar dit heldere beeld, dat verbaasde u misschien toch nog wel of niet? Ja, met name de aantallen. Hè. Als 1 op de 4 politiemensen hiermee te maken heeft en een gedeelte die denkt, ik heb het zelf nog niet meegemaakt, maar ik ga dat zeker in de toekomst meemaken. Ja, dan zijn dat hoge aantallen. En dat is wel verrassend. Ja, maar, hoe die mensen hebben dat dus allemaal verteld, maar die hebben dan geen aangifte gedaan, geloof ik, meestal. Nou, dus een kleine gedeelte heeft dat wel gedaan. En we zijn er ons echt wel van bewust dat dat in toenemende mate dat dit speelt. We gaan er ook echt serieus mee om. Maar ja, het gedeelte denkt nog steeds, ja, dat hoort er een beetje bij het werk. Laat maar lopen. En dit rapport geeft toch wel aan dat het ernstiger is dan we dachten. Ja, ik las ook bij de uitkomst van het rapport, en ik citeer nu, ondanks de uitkomst ervaren de meeste politiemedewerkers geen bewuste negatieve impact van die dreiging. En dat vond ik nou zo gek. Ja, dat is een beetje tegengesteld. Hè? Ja. Maar het heeft ook te maken met hoe politiemensen zijn geworven, geselecteerd, opgeleid. Die zijn niet zo snel van slag. En we hebben ook heel lang binnen de politie de cultuur gehad van dat hoort erbij. Hè? Dus je wordt af en toe bedreigd, je krijgt af en toe met fysiek geweld te maken. Ja, daar moet je weerbaar op zijn. En de meesten zijn dat dus ook. Hè? En sterker nog, we zien ook in dat rapport dat dat soms nog extra motiverend werkt. Hè? Van, nou, heb ik kennelijk de goede te pakken. Ja. En dat geeft een extra motivatie. Dus voor een deel wordt het toch nog een beetje onderdrukt, zeg maar, dat gevoel van ernst. Ze laten zich niet klein krijgen. Ja. Maar wat ik vooral chockerend vind, is dat het doorgaat in het privéleven van een politieagent. Dus dat ze ook bij een woonhuis dreigementen kunnen krijgen. Of iemand die op de sportschool in zijn vrije tijd nog een opmerking krijgt. Dus dan gaat het echt wel door in je eigen leven. Dat lijkt me zeer intimiderend. Ja, zeker. Dat komt ook echt flink aan. Hè. Kijk, ik vind het nooit acceptabel. Hè. Ook niet politiemensen die gewoon in dienst zijn en als politieman of vrouw worden benaderd. Maar ja, als het in je privéleven komt, dan is dat echt te gek voor woorden. Ja. Dat kan absoluut niet en dat is heel bedreigend. Ik begreep dat politieagenten niet meer in uniform naar hun werk komen en dat dat vroeger altijd wel zo was. Ja, dat is een trend die we al heel lang zien. Hè. Dat heeft ook wel te maken dat mensen zeggen van, joh, ik werk 8 uur bij de politie en daarbuiten ben ik ook gewoon een burger. Ik wil werk en privé gescheiden houden. Hè. Dat is een ontwikkeling die we ook wel zien. Maar ja, je ziet ook dat mensen denken, ik wil niet geïdentificeerd worden thuis als politiefunctionaris. Dus ik ga in burger naar het werken. Dat is al heel lang een ontwikkeling die we zien. Oké, en wie zitten er nou achter die dreigingen? Of wie doen dat? Dat is heel verschillend. Hè? Dus we zien ook wel dat de zware en georganiseerde criminaliteit of criminele families, dat die meer zich bedienen van dit soort zaken. Dat is dan ook echt wel stelselmatig. Maar we zien ook dat de gemiddelde wijkagent of de rechercheur in verhoor, de agent in de noodhulp, je ziet steeds vaker dat ze geconfronteerd worden met de bedreigingen. En ja, gelukkig zijn de meeste bedreigingen worden niet ten uitvoer gelegd natuurlijk. Maar ja, het feit dat dat steeds vaker gebeurt, geeft toch wel te denken. Hoe gaat zoiets? Kunt u een voorbeeld geven van hoe dat in zijn werk gaat? Wanneer komt die bedreiging? In welke situatie? En wat is dan de tekst van zo'n bedreiging? Ja, we zien veel verschijningsvormen. Hè. Soms is het fysiek ook echt met een briefje of via social media of iets wat in een bijzin wordt gezegd tijdens een bekeuringssituatie. Hè, van ik weet waar je woont, ik weet waar je kinderen op school zitten. Dat soort dingen, dat komt dan voor. Hè, dus dat maakt de gemiddelde wijkagent ook mee. Maar ja, soms is het ernstiger en wordt ook de daad bij het woord gevoegd. In welke zin de daad bij het woord gevoegd? Dat er echt geweld wordt toegepast? Ja, zeker. Hè? Dus dat kan zijn op de woning, of dat kan zijn fysiek tegen politiemensen die verdachten te maken hebben. Hè? Dat kan in een verzetssituatie, in de emotie kan dat voorkomen. Maar soms is het ook echt geniepig. Hè? Dus dat voorbeeld van vuurwerk bij je woning. Ja, dat is tegenwoordig dat vuurwerk, dat heeft de kracht van een explosief. Daar heb je ook veel schade van. Ja, dat is natuurlijk enorm intimiderend. Ja, dat wordt dan door jongetjes van 14 jaar daar neergezet, hè? Las ik. Ja, dat komt ook voor. Ja, hè, dus we zien dat georganiseerde criminaliteit vaak gebruik maakt van de jeugd. Hè, die zich daar toch door het geld laten verleiden. Ja. Ja, en als je eenmaal in zo'n circuitje zit, dan kom je er ook niet zo makkelijk uit. Maar goed, die politieagenten die melden dat dus ook eigenlijk zelden. Dus ik denk dat er voor bij de politie ook nog wel iets te doen is in dit hele dossier. Ja, zeker. Ik denk dat als het gaat om bewustwording, ook in de preventieve zin, hoe je op social media gedraagt, maar ook dat je daar alert op bent, de weerbaarheid. En als het dan gebeurt, dat je het ook serieus neemt. Hè, dat je het meldt bij je leidinggevende, dat je aangifte doet. Ik denk dat dat echt nog stukken beter kan. Ja, maar er staat ook een voorbeeld in, of misschien wel meer, dat weet ik niet precies, van agenten die aangifte doen. Vervolgens komt er met de dader een gesprek. Die dader krijgt een met de officier van justitie. Maar die dader die komt er dan met een soort standje vanaf. Ja, kijk, het is niet aan mij om te zeggen wat het Openbaar Ministerie moet doen en al helemaal niet wat de rechter moet doen. Maar soms zie je, hè, dat hebben we ook bij de politie gezien, dat in het begin er toch nog een soort naïviteit is. Hè? Dit is echt kwaadwilligheid. Hè? Dus op het moment dat je hier iemand verpakt, dan moet dat niet met een goed gesprek worden afgedaan. Hè? Want dit type zaken moet gewoon stevig bestraft worden wat mij betreft. Met die zware misdaad, we hebben geweld gezien tegen advocaten. Er zijn zelfs advocaten vermoord tegen journalisten. Dat wordt steeds gewelddadiger. Het is natuurlijk heel voorstelbaar dat die criminelen alles gaan doen om ook de politie te intimideren of het zwijgen op te leggen. Dat lijkt me een grote zorg. Ja, zeker. Dat is een grote zorg. En ik vind ook echt dat leidinggevenden binnen de politie van hoog tot laag, als dit bij hen gemeld wordt, dan is het ook echt chefzaggen. Dan moet je er persoonlijk mee bemoeien. Dan moet je kijken wat je kan doen. Je moet kijken naar nazorg. Je moet het heel serieus nemen. En niet een beetje denken dat het er wel bij hoort. Dus ja, ik denk dat op alle niveaus daar extra aandacht voor nodig is. Nou, wat natuurlijk ook veranderd is, is de manier waarop we met elkaar communiceren. Ik denk dat je pakweg 10, 20 jaar geleden nog wel door in een andere wijk te gaan wonen en een geheim telefoonnummer te krijgen, dat je er op die manier nog wel mee om kon gaan. Maar dat is natuurlijk tegenwoordig veel moeilijker. Je kan je niet meer verstoppen. Hè? Dus op social media ben je gewoon veel makkelijker traceerbaar. Speelt dat ook nog een rol? Is de problematiek daardoor veranderd in de loop der tijd? Ja, zeker. Dat zien we wel. We zien nog steeds wel dat het toch af en toe gebeurt dat politiemensen moeten verhuizen omdat het gewoon niet meer leefbaar is voor henzelf. tot daar aan toe. Maar ja, voor je gezin ja, wil je dat gewoon niet lang meemaken. Dus dat zien we nog wel dat dat gebeurt. Maar ja, via social media. We zien soms dat politiemensen veel maatregelen nemen om zich af te schermen. Maar dan via social media toch behoorlijk makkelijk laten blijken wie ze zijn en waar ze wonen. Ja, dus ook die preventie, hè, wees nou bewust je ervan. Ja, daar begint het denk ik mee. Maar een wijkagent die hoort ook thuis in de wijk. Het is ook de bedoeling geweest dat hij dicht bij de burger staat. Dat het bij wijze van spreken je beste vriend is. Dat was ooit geloof ik zelfs een slogan van de politie. Dus in die zin is het ook heel lang juist erop gericht om het wat persoonlijker te krijgen. Ja, en daarom moeten we hier heel serieus mee omgaan. Hè? En ook echt goed reageren. Niet alleen politie, maar ook het Openbaar Ministerie, de rechter. Maar ook de samenleving zelf. Dat handen af van de politie. En ook bedreigingen, dat kan echt niet. Ja, en kijk, wij moeten hier professioneel op reageren. Hè? Dus soms zie je dat het echt nodig is om je af te schermen. Om anoniem procesverbaal op te maken. Maar dat willen we eigenlijk niet. Hè? We willen, hè, net wat u zegt, de wijkagent zo lang mogelijk vrij in de wijk laten bewegen. Dat hij gekend wordt. Hè? Dat hij de mensen kent. En dat is veel waard. Hè? Dus in een rechtszaak moet de politie ook herkenbaar en transparant opereren. Ja, en dat zou toch heel jammer zijn als dat steeds verder teruggedrongen wordt. Hebt u het zelf wel eens meegemaakt? Ja, in mijn vroege jaren, toen ik wat meer op straat liep, had ik daar ook wel mee te maken. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, dat was toch echt wel onschuldiger dan tegenwoordig. Hè. In 20, 30 jaar is er ontzettend veel veranderd. En wat ik vooral nu meemaak, zijn de dingen die ik van mijn mensen hoor. En zelf heb ik daar wat minder mee te maken. Maar ja, er zijn dus kennelijk heel veel politiemensen die dit mee moeten maken. 1 op de 4, toch? Ja, dat is echt een schokkend getal. Ja, blijft natuurlijk dat de meesten het niet meemaken. Maar ja, dit is echt veel, veel meer dan het vroeger was. Het is helder. Dank bij de Meij, portefeuillehouder geweld bij de korpsleiding Nationale Politie over dreigementen tegen politieagenten. Ja, dus hebben we al vrij snel. Nog een beetje dit vol kletsen. Wat gaan we zo meteen doen na 9 uur? Kees Boonman, komt op bezoek. Ja, over die merkwaardige sollicitatieprocedures in Den Haag. We gaan het hebben over het kapitalisme, gekaapt door het groot kapitaal. Nou, toevallig staat er vandaag in de Volkskrant een groot verhaal over Comet. Dat is zo'n grote organisatie die al die huisartsen opkoopt. Ja. Die is in de problemen geraakt. Dus dat blijkt inderdaad een heel goed onderwerp. We gaan het ook hebben over pittig eten. Eet jij veel pittig? Ja, ik ben een groot afhaler, dus daar zijn zelfs wel een pepertje thuis. Festivals voor. En de plastic soepsurfer, ja, dat is een geweldig verhaal. Die is bezig om van de Londen naar Parijs te surfen. Tenminste, dat gaat hij binnenkort doen. Daar vertelt hij alles over. Tot zo. NPO Radio 1. Bij het bestuderen van een paardje steenuilen vallen de onderzoekers van de ene verbazing in de andere. Als dit een soap zou zijn, zou het wel echt een 18 plus zijn. Je zou het bijna niet geloven. Wat gebeurt er als kinderen zelf hun natuurgebied mogen ontwerpen en daar dan op ontdekkingstocht gaan? Wat hebben jullie een netje? Een wandelende tak. En verder, de veldkrekel is het insect van het jaar. Maar het is nog een hele tour om hem te zien te krijgen. En de column is deze keer van paleontoloog Jelle Reumer. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Social Deal, deals die je niet mag missen. Ik heb ALS. Mijn spieren vallen één voor één uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik heb zelf jaren op de ambulance gereden en wat kunnen betekenen voor zieke mensen. Maar voor mij kan niemand wat doen. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat.

horen jullie later. En waaruit? Uit alle namen? Hebben jullie alle namen bijvoorbeeld? Of waar zijn jullie precies uit? We zijn eruit. Wij zijn er helemaal uit. We zijn heel erg blij. We zijn eruit. Er ligt een deal. De mensen, de verdeling. De komende uren, dagen hoort u meer, maar we zijn eruit. Nou, we zijn eruit. Ja, broer en zus bijna. Hè. Dat was Wilders samen met Caroline van der Plas. Ze waren ongelooflijk blij dat het volbracht was. En aan het eind, crisisberaad aan het eind van de week. Ja, een onvoorstelbare dag eigenlijk gisteren. Ik heb hier vaak het woord cruciaal aangehaald. Hè. Nu, dit wordt een cruciale week. Dan was de volgende week weer een cruciale week. In het begin van deze week dacht je, nou, het cruciale is er zo stilaan wel vanaf. We gaan richting eindfase. Het bordes komt al in zicht met, zoals dat heet, familiefoto van het kabinet. Maar laat ik maar meteen met het eindpunt beginnen. Dat wordt volgende week nog een cruciale week. Want ik heb vorige week hier gehad over een veenbrand. In dit geval in het bijzonder bij de VVD. Nou, daar is zonder meer sprake van. Maar eerst deze week natuurlijk hadden we het over Marco Zoer. Een van de kandidaten van de PVV om minister te worden. En dat was voorbij voordat hij het zelf helemaal heeft kunnen laten indalen. Ik schrok gisteren enorm aan het eind van de dag dat de minister van Binnenlandse Zaken, Hugo de Jonge, nog met name noemde dat er sprake was van een onderzoek van de AIVD, zonder daar verder op in te gaan, maar dat hier wel de nationale veiligheid in het geding is. En ik dacht, heb ik dat eigenlijk wel goed gehoord? De vraag werd inderdaad gesteld welke gevolgen dat zelfs nog kan hebben voor het zitting hebben in de Tweede Kamer. Of hij daar kan blijven. Maar goed, dat is meer voor volgende week. Maar gisteren kwam er opeens een bommetje van mevrouw Jezielkus. Laat maar even luisteren. Marjolein Faber is niet een niet onomstreden kandidaat. Hè. De berichtgeving hebben we allemaal kunnen zien. En uiteindelijk gaat het er echt om, zijn dat mensen die daar zitten, die in het landsbelang kunnen opereren en ervoor te zorgen dat we daar de goede dingen doen. Dus ook daar heb ik wel mijn zorgen over geuit richting de formateur en de heer Wilders. Ja, dat was zomaar uit het niets. We hebben de afgelopen week vooral iets opvallends gezien, namelijk geen uitspraak van de leider van de VVD. De eerste onderhandelaar van de VVD, mevrouw Jezielkus. Hè. Zij dook weg toen de uitslag werd besproken van de verkiezingen voor het Europees Parlement. En ging naar huis en liet daar iedereen in lichte verbijstering achter. Van de week was er ook geen reden om naar haar te luisteren, om de simpele reden dat zij niets te melden had. En opeens dit, de uitspraak over een van de kandidaten. Okay. Dit was Marjolein Faber, hè? Marjolein Faber, eerste Kamerlid geweest. Laat maar even een impressietje van Marjolein Faber horen uit de Eerste Kamer, ja. Via de voorzitter wil ik graag de scholieren aanspreken, voorzitter. Dat de PVV wil niet toekomstige generaties opschepen met één groot AZC in Nederland. Wij willen niet een eigen Gazastrook. Dus wij zullen stemmen voor de controversieel verklaring. Nou ja, dat laatste, dat komt prijs voor de Nederlandse taal krijgt ze van mij ook niet. Nee, maar dat is een minor detail, zou ik zeggen. Oh. Maar dit is een. Er was geen touw om vast te knopen aan die zin. Nou ja, maar de woorden zijn natuurlijk wel belangrijk over de Gaza-strook en migranten. En het is zomaar een impressietje. Je hoeft niet ver te zoeken in het geluidsarchief van haar van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. En daar zijn toch wel veel mensen blijkbaar van geschrokken. Ik begreep deze week dat ook bij de NSC, de Club van Pieter Omtzigt, al gedacht werd eerst naar het bekend worden van Marco Zoer, wat dan voorbij was. Ja, jeetje, dit hele proces hangt zo stilaan toch op grond van de personen aan een zijden draadje. We hebben Omtzigt hierover niet gehoord, ook niet over Marjolein Faber, maar er is al overleg natuurlijk geweest met mevrouw Jezielkus. En dan is toch de grote vraag, wat ik ook naar wat bellen van VVD'ers heb begrepen, prominente VVD'ers noem je dat in dit geval. Wat is eigenlijk de strategie van de VVD? Wat is de strategie van de partijleider? Eerst was het, niet meedoen aan dit kabinet, maar het eventueel gedogen, want de kiezers niet in de steek laten. Vervolgens was het eventueel wel meedoen met het kabinet, met ook bewindslieden eventueel van buiten aanzoekend. Daarna werd het een gewoon kabinet, namelijk ministers van de VVD in het kabinet. En vervolgens is dit gewoon een volwaardig, normaal parlementair beoogd kabinet, gebaseerd op een meerderheid in de Tweede Kamer, vol ondersteund door de tweede grootste partij van Nederland. En alles kon voorbij komen. Alles is ingeleverd. Er is een congres geweest. Geen boos geluid. Wel het begrip veenbrand, wat ik vorige week hier al heb aangekondigd. Die is nu gaande. Dus ja, wat is de reden dat mevrouw Jezielkus zo op het einde van dit proces, aan het begin van de presentatie, opeens kritiek heeft op een van de bewindslieden gekozen door Geert Wilders? Dat is toch allemaal al lang kunnen weten? Want ze heeft ook kunnen horen wat u... Vrouw, nou ja, dat is de vraag. Wat dat betreft is het woord ondergrens wel interessant. En verwijs ik ook naar een column in Elsevier's Weekblad van Mark Thiessen, die daar het begrip ondergrens helemaal uitwerkt. En wat overigens ook door anderen, ook JVD, laat dat woord ook in tweets en een verklaring weten. Ja, is er nog wel sprake van een ondergrens, zeg maar een morele politieke vraag, hoe ver kunnen wij gaan? NSC is heel ver gegaan. Ik weet, heb ik hier ook gezegd, dat er geluiden zijn binnen de Club van Omtzigt van, ja, we hadden hier eigenlijk aan deze hele route niet moeten beginnen. Maar ja, je accepteert dit, je accepteert dat. Op een gegeven moment kan je niet op weg naar de koning, op weg naar de foto nog zeggen, nou, weet je wat, we doen het toch maar niet. Maar ik snap de verrassing niet. Ik snap niet waarom mensen ineens zo verbaasd zijn over wat er nu allemaal gebeurt, alsof ze dat niet lang van tevoren hadden kunnen zien aankomen. Nou ja, dat is de vraag. Heeft men überhaupt een grens wel gezien? Natuurlijk had men dat aanzien komen. Bovendien, alle partijen hebben bij de formatie gepleit om in ieder geval op een departement wat hun lief is zich te kunnen profileren. Dus de VVD heeft gedaan, wij gaan natuurlijk niet op migratie zitten en asiel, want daar hebben we al zo lang gezeten. Laten we dat andere maar oplossen, want het is namelijk niet op te lossen. Trouwens, vandaag is net uit naar de Kamer gestuurd de staat van migratie in Nederland. Nog een kleine boodschap van de staatssecretaris Erik van den Burg. Ik zou zeggen, wie niks te doen heeft dit weekend, ga het eens even lezen. Komt niet toevallig op dit moment naar buiten. Maar goed, oké, de PVV, die hebben veel ingeleverd, veel in de vrieskast gezet. Maar één ding, migratie, dat is echt zeg maar de core business, ook in het bestoken van het electoraat. Met veranderingen en wij gaan het allemaal anders aanpakken. Dus daar willen wij iemand hebben. Ja, dan moet je niet verbaasd kijken dat daar iemand wordt neergezet die op zijn minst het beeld kan uitstralen dat hij dat gaat oplossen. Nou, Marco Sowe kan het niet doen. Mevrouw Faber, nou ja, als je naar haar luistert, die heeft er echt zin in om dat wel te doen. In de Eerste Kamer wordt wel eens gezegd, als zij in een tak van een boom bijt, laat ze gewoon niet meer los. Dus dat is echt een doorzetter. Of zoals het in de Telegraaf fijntjes wordt omschreven, zij wordt een bulldozer genoemd. Nou, gisteren is daar opeens de grote schrik om het hart geslagen door die veenbrand in de VVD, doordat bij de NSC het punt van no return bereikt lijkt te zijn. Maar misschien is er eigenlijk toch nog wel een reden om het toch maar niet te doen. Met andere woorden, jouw vraag van, dat hadden ze kunnen voorzien. Deels wel, en ik snap ook wel Geert Wilders. Je denkt, ja, ik ben al zo ver meegegaan. Wat heb ik allemaal ingeleverd? Ja. Het premierschap heb ik ingeleverd. Die vrieskast zit overvol, daar kan niks meer bij. Een ijskast, hè? Nou, ijskast, sorry. Dat is wel een verschil, hoor. Ja, nou, voor mij niet in dit geval. En dan kan je toch... eigenlijk wilde ze wel gelijk geven. Ik wil daar ook wel mensen hebben. Als ik me, net zoals jullie, wil profileren op bepaalde posten... Ja. Dan moet je mij dit toch toestaan. Maar dit zal hem toch wel in het verkeerde keelgat schieten, neem ik aan. Nou, daarom was er gisteren... Ik was er de hele dag bij, ja. Althans in de gang. Ja. Was opeens een crisismoment. En zoals we zien ook de kop in Trouw vanmorgen, de vroegste kabinetscrisis ooit. Het kabinet zit er nog niet, het is nu al een crisis. Dus het was een heel onaangename sfeer. Om 4 uur begon er een spoedvergadering met Van der Plas, Jezielkus en Geert Wilders. En voor het eerst had ik heel duidelijk mevrouw Van der Plas hoorde zeggen op vragen van journalisten: ik geef geen commentaar in de media. Daar moest ik wel heel erg om grinniken. Maar goed, dat is even net terzijde. Dat is op dit moment niet zo relevant. En ja, de uitkomst was er om 6:30 ongeveer. En toen werd duidelijk dat de formateur van Zwol kon zeggen: nou ja, we zijn eruit, mevrouw Faber, die blijft gewoon. We gaan volgende week de gesprekken aan met de kandidaten. En het is duidelijk dat zij het regeerakkoord, of liever gezegd het hoofdlijnenakkoord en de rechtsstatelijke opmerkingen daarover accepteert. Wat natuurlijk voor de hand ligt, want dat dient elke bewindsman en vrouw te zeggen in zo'n voorgesprek op weg naar het hoogst bereikbare. Maar al die ambtenaren die hebben dus nu allemaal een nieuwe baas. Heb je daar nog gemor gehoord? Nou, eigenlijk niet, maar ik denk dat, mevrouw Jezielkus, ik verzin dat. Ik heb dat niet kunnen checken of niet kunnen horen. Ik kan dat dus ook niet in die zin bewijzen. Maar het zou me niet verbazen dat ambtenaren die het dossier asiel en migratie beheren, dat die wel via de secretaris-generaal op het departement wel gezegd hebben: jeetje, wat hangt er nou aan onze fiets? En is er nog iets aan te doen? Dus ik denk dat mevrouw Jezielkus, los van de veenbrand in eigen partij, ook wel een beetje geschrokken is van de reactie in eigen huis. En wat in dit verband dan toch wel opmerkelijk is, is dat de koning zich één, niet meer bemoeit met de formatie, want dat is sinds 2012 niet meer een issue voor de monarchie. En twee, zich helemaal niet politiek uit en al helemaal niet gaande een proces formatie heden. En zegt de koning toch opeens over ambtenaren die misschien kritiek hebben dit. Dat wij in Nederland een uniek ambtenaarssysteem hebben waar we echt trots op moeten zijn. Het feit dat de ambtenaar in Nederland loyaal is aan wie dan ook de politieke baas is. Dat is iets wat een fantastisch systeem is, wat ik ook, dat steun ik zeer. Maar het staat aan iedereen vrij om, als hij met zijn of haar geweten niet overeen kan komen, om een andere baan te zoeken. En dus, ergens anders de kwaliteiten in gaat zetten. Nou, dat is een krasse uitspraak. Op zich zou je zeggen, als wij het zouden doen. Nou ja, het is zo kan je het zeggen. Als het je niet bevalt op kantoor, dan ga je weg. Hebben we misschien allemaal wel eens ergens gehoord, herinner ik mij nu plots. Maar als de koning dat zegt, aangaande een politiek proces, in deze cruciale, nu door mij betiteld als cruciale fase, plots weer cruciale fase, vind ik dat toch wel memorabel. Maar ja, juridisch klopt het. Een ambtenaar voert uit en heeft geen politieke mening te hebben. Precies, en dat is nou net het dilemma wat speelt. Waar is de ondergrens? Die ondergrens geldt natuurlijk ook voor ambtenaren. Die ondergrens geldt natuurlijk ook voor politieke partijen. Die ondergrens geldt voor iedereen in dit formatieproces. En jouw vraag inderdaad van ja, men had dit kunnen weten. Dat is natuurlijk waar. Had men dit dus kunnen doen. Dus de vraag is richting volgende week, hoe gaat dit aflopen? Dat is heel raar om dat eigenlijk op dit moment te zeggen. Ik zag gisteren de hoge baas van de RVD die nog een gesprek had met Dick Schoof. En vragend, waar gaat dat dan over? Nou ja, voor zover je daar natuurlijk een antwoord op kreeg. Nou, de overdracht naar een nieuwe premier. Rutte weg, Schoof neemt de hamer over. Hoe gaat dat precies op het bordes? Wanneer moet met het vegen begonnen worden op het bordes, zodat de bewindslieden daar netjes bij staan? Wat wordt de datum, niet te vergeten? En hoe is de fase dan? Er is een constituerend beraad, dat alle bewindslieden bij elkaar zitten en nog even de puntjes op de i gezet worden. Klopt het wel? Wat u gaat doen op dat departement, hebben we het goed verdeeld? En vervolgens komt, als het kabinet er eenmaal zit en geïnaugureerd is, dan krijgen we nog Tour de Force. Dat heet namelijk een kabinetsprogramma. Dan moet er eigenlijk nog de outline gemaakt worden richting regeringsverklaring en richting Prinsjesdag. Ik geef het je te doen. Ja. Het is een forse operatie. Voorlopig kan je niet met vakantie, Kees. Dat is wel duidelijk. Nou, dat laatste klinkt wat onaangenaam in de oren, maar ik vrees het. En heb je nog een bonusquote? Nee, dat heb ik om allerlei redenen niet. En laat ik het Kees, zo samenvatten. Deze hele bijdrage kun je zien als een bonusquote. Oh, ja, zo kan ik het ook. Nou, volgende week reken ik wel weer op een bonusquote. En ik denk de luisteraars ook namelijk. Oké. Goed. Dankjewel. Huisartsenpraktijken, kinderopvangcentra, huurwoningen, ouderenzorg, ze worden allemaal massaal opgekocht door grote kapitaalkrachtige fondsen. Goed voor de rendementen, maar ze richten daarmee wel maatschappelijke schade aan. Journalist en oud-politicus Mirjam de Rijk heeft een boek geschreven, Gekaapt door het kapitaal, met als ondertitel Zorg, onderwijs, wonen en kinderopvang. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is een boek met veel dingen die we eigenlijk al wel een klein beetje wisten. Maar als je het dan opgesomd ziet, dan zie je ineens een heel duidelijke lijn. Wanneer begon die lijn bij u te dagen? Een paar jaar geleden, ik lees het Financieel Dagblad. En daarin stond toen al regelmatig, nou, die en die organisatie wordt opgekocht. Dat en dat bedrijf wordt opgekocht. En vaak was dat door private equity, niet altijd. Toen dacht ik, ja, wat is hier aan de hand? Is dit een grote trend? Dus ik ging dat uitzoeken. En het begon vanuit nieuwsgierigheid. Maar in de loop van de tijd werd ik wel bezorgder, inderdaad. Als je al die lijnen bij elkaar brengt. Het is nu in het nieuws. En dat is meteen, denk ik, een heel mooi, handzaam voorbeeld. Het gaat over Comet. En Comet is een soort koepel van huisartsposten. Die allemaal door een investeerder zijn opgekocht. Het is een keten geworden. Daar merk je als patiënt niet heel veel van. Je weet niet eens of je bij Comet zit vaak. Maar achter de gevel is jouw huisarts misschien wel van een keten. Er was een dreigend faillissement, dat is afgewend. Maar er zijn nu ernstige zorgen door de inspectie over de kwaliteit van de zorg. Ja, Comet is eigenlijk een soort topje van de ijsberg. Hè? En vanochtend in de Volkskrant, een paar dagen geleden ook al in NRC, dat bijvoorbeeld ook het personeel niet goed wordt uitbetaald. Het is dus het topje. Maar in dit geval gaat het echt over, kun je juist heel erg merken wat er aan de hand is. Niet alleen als patiënt, maar dus ook als personeel. Wat ik eigenlijk schets is dat soms de effecten wat minder meteen helder zijn. Maar dat voor de samenleving als geheel, dus voor de klanten, hoeven de effecten niet altijd erg te zijn, zoals bij Comet. Maar ondertussen voor de samenleving is het wel best schokkend wat er gebeurt. Want investeerders die kopen bedrijven op, huisartsposten, onderwijsinstellingen, ondersteunende functies in de zorg of in het onderwijs. En dat doen ze natuurlijk uiteindelijk omdat ze winst willen maken. Ja. Rendement willen halen. Ja, terwijl het over het algemeen betaald wordt met publiek geld. En daar verdienen ze aan. Dus soms is inderdaad het belangrijkste effect, er wordt geld weggezogen uit de publieke zaak. Het wordt leeggetrokken. Maar wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat personeel wordt weggetrokken. Hè? Dus die worden lekker gemaakt met kleine extraatjes. En daardoor krijgen eigenlijk de publieke voorzieningen het steeds moeilijker. Soms zie je cherrypicking. Dus dat de patiënten, dat ze zich vooral richten op patiënten die eigenlijk het meest lucratief zijn. Dus waar je de grootste vergoeding voor krijgt. En eigenlijk de meest lichte patiënten. Dat zie je bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg en ook in de ouderenzorg. Wat blijft er dan over voor de publieke instellingen? Dat zijn juist de zwaardere patiënten. En daar nemen ook de wachtlijsten toe, doordat het personeel wordt weggetrokken. Dus je ziet eigenlijk dat vooral de publieke instellingen, semi-publieke instellingen, dat die er veel last van hebben. En dus ook de gebruikers daarvan. Waarom zou je als huisarts laten opkopen? De opkopers die doen het behoorlijk slim. Die hebben vaak functionarissen, zou ik maar zeggen, rondlopen. Als dierenarts, want daar gebeurt het ook. Ja, dierenartsen ook, ja. Ik moest dus kiezen. Ik heb uiteindelijk gekozen voor deze vier onderwerpen. Maar dat gebeurt echt op veel meer plekken. En ik hoorde inderdaad een boel mensen zeggen, ja, maar bij de dierenartsen ook. Daar is veel belangstelling van geweest, ja. Maar waarom zou je je laten opkopen? De opkopers kijken dus goed naar een moment waarop die huisartsen zo'n beetje tegen hun pensioen aanlopen. En dan willen ze er vaak vanaf. Nou ja, en soms kun je best ook een andere opvolger krijgen. Er is ook natuurlijk een tekort aan huisartsen. Maar en dan biedt zo'n opkoper, die biedt gewoon veel geld. Die biedt gewoon veel geld. Want vroeger was het volgens mij zo dat je dan je goodwill verkocht je aan je opvolger. En op die manier kreeg je geld. Ja. Maar als er geen opvolger meer is, dan wil je toch dat geld eruit halen wat je ooit misschien zelf betaald hebt toen je die praktijk begon? Ja, maar ik probeer het me vanuit de andere kant voor te stellen. Ja, en op zich kun je het je natuurlijk voorstellen als iemand een paar miljoen biedt, hè, zo'n opkoper een paar miljoen biedt, dan doe je dat misschien eerder dan het overdragen aan een collega die misschien, ik weet niet de precieze bedragen, maar in ieder geval minder biedt. Dus ja, ik weet niet of je het ze altijd kwalijk kunt nemen. Ik heb inmiddels wel een boel verhalen gehoord van artsen die ook zeggen, oh, ik heb echt spijt dat ik het aan die grote opkoper verkocht heb. Want ik had hart voor mijn patiënten. Ik had eigenlijk veel liever iemand gehad die ook hart had voor zijn patiënten. Wat gebeurt er daarna? Dan is het opgekocht door een grote partij die uiteindelijk hoopt daar winst mee te maken. Want je wil dat geïnvesteerde bedrag ook terugverdienen met plus een beetje winst. Rendement. Wat gaan ze dan doen om die winst te behalen? Ja, de verdienmodellen die zijn heel verschillend. Soms voeren ze, zeg maar in tandartspraktijken bijvoorbeeld, wordt het aantal behandelingen en ook de uitgebreidheid van de behandelingen wordt opgevoerd. Soms moet je zeggen, is het eigenlijk bijna een piramidespel. Want dan gebeurt er niet zoveel. Hè, dus dan ze kopen organisaties op. En ze rekenen erop dat er over 4 jaar iemand is die het voor nog veel meer geld van ze overkoopt. En ja, ik ben dat toch maar piramidespel gaan noemen. Er is op dit moment zoveel, ja, je zou bijna kunnen zeggen overtollig kapitaal in de samenleving, dat er heel veel partijen op zoek zijn naar dingen die ze kunnen kopen. En daar rekenen vervolgens die opkopers ook op. Dus ik koop het bij wijze van spreken voor 1 miljoen. En ik reken erop dat ik het over 3-4 jaar weer voor 2 miljoen kan verkopen. Dus efficiënter worden, marges pakken, proberen meer omzet te draaien, al dat soort dingen met een winst oogmerk. Laten we het over Dat zag je trouwens bij die dierenarts. Heel veel mensen hebben erover geklaagd dat ze opeens allerlei totaal onnodige behandelingen aangesmeerd kregen voor heel veel geld. En heel veel druk werd er op je uitgeoefend. Wil je dan dat Poekie overlijdt? Nou, weet je wel, dan moet hij wel een bloedtransfusie hebben. Hopper, €300. Weet je wel, dat soort praktijken. Het onderwijs, ja, daar wou jij het over hebben. Ja, dat is natuurlijk iets. Ja, je ontkomt er niet echt aan dat je op een zeker punt in je leven naar school moet. Maar je mag toch geen winst maken met onderwijs? Nee, dus dat vond ik ook interessant op al die verschillende terreinen die ik dan heb onderzocht, hoe dingen rondom winst geregeld zijn. In het onderwijs lijkt het heel duidelijk geregeld te zijn, veel duidelijker eigenlijk dan in de zorg. In de onderwijsinstellingen zelf mag je geen winst maken. Maar iedereen die eigenlijk toeleverancier is van het onderwijs. Je mag en dat gaat dus maken. Ook over personeel, dat gaat over lesmateriaal, dat gaat over advies en beleid, die mogen allemaal wel winst maken. Dus daar richten nu al die bedrijven zich op. Ja, en wat ik best wel angstaanjagend vond, is dat het afgezien van dat geld ook nog eens een keer op een andere manier die bedrijven invloed krijgen op leerlingen. Hè? Dus ik citeer hier, het is inmiddels zo gewoon als wat. Kinderen die hardop lezen en van de computer te horen krijgen of ze het goed doen. Maar de leerversnellers van Microsoft, hè, daar komt-ie, gaan nog verder. Ze kunnen bijvoorbeeld Reflect downloaden. Dat is een programma dat leerlingen in staat stelt hun gevoelens op een veilige en leuke manier te identificeren. Via een soort schattige monstertjes op het scherm vertrouwen zij hun gevoelens toe aan de computer. En daarmee aan het algoritme en aan de leerkracht, want die heeft een dashboard waarin de antwoorden worden bijgehouden. De leerkracht kan ook een deadline stellen wanneer de leerling uiterlijk diens gevoelens moet hebben ingevuld. Nou, ik vond het echt hoe langer hoe enger worden. Via het algoritme volgen tips voor betere presentatie. Dus op die manier gaan die grote computerbedrijven, die dringen zo langzamerhand de hersentjes van onze kinderen binnen. Ja, en die weten ook alles. Misschien niet op persoonsniveau, maar wel op het geheel van de schoolbevolking. Dat is heel snel gegaan. Data is natuurlijk iets waar ze honger naar hebben. Precies, want dit kunnen ze hier weer geld mee maken met al die gegevens die ze hieruit halen. En er zijn nu ook wel steeds meer leerkrachten die daar twijfels bij beginnen te hebben. Het is heel snel gegaan, mede door corona natuurlijk. Toen moest het onderwijs bijna wel digitaliseren. Daarvoor vonden leerkrachten dat, hadden ze er veel minder zin in. Maar toen moest het bijna wel. Ja, en nu kom je er bijna niet meer vanaf. Door het lerarentekort denken ook de scholen soms van, ja, maar het is wel handig, die computers. Maar ondertussen weet je ook steeds minder als docent van het leerproces van die kinderen. Ja, je kent ze eigenlijk veel minder. De computer kent ze beter dan jij. Ja. Nou goed, het gaat ook nog over de kinderopvang. Hè, dat vaak gewoon heel goedwillend begonnen is met kleine ondernemingen. Maar die dan uiteindelijk toch ook weer worden opgekocht. Ik bedoel, het patroon is eigenlijk overal hetzelfde. Maar goed, we kunnen niet alles behandelen. Dus ik dacht, misschien moet toch even naar hoofdstuk 3 bij jou. Hè. Je hebt 3 hoofdstukken. Hoe zit het? Hoe is het zo gekomen? En wat kunnen we eraan doen? Wat kunnen we deze ontwikkeling nog op een of andere manier een halt toeroepen? Of zelfs terugdraaien. Ja, kan je het onaantrekkelijk maken? Dat je als het ware een soort vogelverschrikker voor de investeerder bedenkt. Dat hij denkt, oh, die publieke sector, daar wil ik niet komen. Ja. Nee, je kunt er op veel manieren wat aan doen. En sowieso denk ik alles, ja, altijd als mensen iets. Ja, als het gebeurd is doordat mensen dingen beslissing hebben genomen, politici iets besloten hebben, dan kun je het dus ook terugdraaien. Hè, het is niet een soort natuurramp die over ons gekomen is. Wat natuurlijk sowieso helpt, is als er minder opgepot kapitaal zou zijn. Want opgepot kapitaal gaat altijd op zoek naar rendement. Dat is 1. Maar als het gaat over de publieke sector, ja, die kun je ook beter beschermen. En wat ik heb met heel veel mensen gepraat, ook juist over die oplossingen. Die heb ik niet allemaal zelf verzonnen. Bezint eer je begint aan die hele, aan het toelaten van private partijen. Dat is echt een heel belangrijke. Want private partijen zeggen vaak, laat ons het nou doen en wij doen het goedkoper. En als je echt bezwaar hebt, kun je het altijd nog terugdraaien. Nou, dat heb je bij die Comet gezien, precies. Dat dus helemaal niet zo werkt. Dus bezint eer je begint, dat is echt een belangrijke. Ja. Als ze er eenmaal zitten, dan is het precies zoals je zegt, dan moet je eigenlijk zorgen dat het steeds minder aantrekkelijk wordt voor investeerders. Bijvoorbeeld zorgen dat ze financieel volkomen transparant moeten zijn. Dat vinden ze niet leuk. Je weet nu al, ze houden altijd eigenlijk geheim welk bedrag ze ervoor betalen. Terwijl het bedrag is wel belangrijk, want dan weet je dat bedrag ook weer terugverdiend moet worden met een rendement. Dat merkte jij dat je daar moeilijk achter kwam komen? Daar kom je gewoon niet achter. Ja. En terwijl even later maken ze wel gebruik van publiek geld natuurlijk. Nee, dus maak het onaantrekkelijk, bijvoorbeeld door die transparantie, bijvoorbeeld ook door heldere regels. Want die heldere regels die ontbreken nu eigenlijk in de kinderopvang bijvoorbeeld. Ja, daar mag je gewoon winst maken. Er is helemaal niets voor geregeld. Topinkomens geldt daar niet. Dus denk na over wat willen we eigenlijk van publieke instellingen. En zorg dan ook dat je alles rondom winst beter regelt. Het is helder, gekaapt door het kapitaal, heet het boek Zorg, Onderwijs, Wonen en Kinderopvang. Mirjam de Rijk, dank. Ja, dank ook. Ja, als u meer informatie wilt trouwens, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ook op onze Facebookpagina of twitteren, dat mag ook, met de hashtag Nieuwsweekend. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, hey, I oughta leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Nou, toepasselijk op deze zaterdagochtend, maar de zon die schijnt nog te komen vanmiddag. Ain't no sunshine, Bill Withers. In deze video doen wij de Hot Chip Challenge. Zo grote hap ook. Ah, ah, zo veel pijn. Dit is niet normaal. Dit is echt. Ah. Dit is zo erg. Ja, hete noedels, pittige pepers, vurig voedsel. Het internet kan er maar geen genoeg van krijgen. Ik heb zelf gisteren zitten kijken ter voorbereiding op dit onderwerp naar mensen die hele hete pepers zitten te eten met een heel onbewogen gezicht, maar dan lopen de tranen uit hun ogen. Maar goed, deze week, en dat is weer heel anders, werd bekend dat in Denemarken noedels uit de schappen worden gehaald omdat ze te heet zouden zijn. Toch laat hete peperfan van het eerste uur Leo Hoeksema zich daar niet door van de wijs brengen, hè? Nee, zeker niet. Zie je, dat dacht ik wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. U verbouwt pepers, hè? Ja, op kleine schaal. Ik woon gewoon in de stad, in Eindhoven, in het centrum. Maar ik heb altijd wel elk jaar wel een aantal 40, 50 peperplanten. Ja, en u eet ze veel? En u organiseert zelfs een peperfestival. Ja, Dutch Chili Fest, elk jaar in Eindhoven. Ja, in april was dat, hè? Ja, dit jaar in april. Ja. Normaal zaten we september. Ja. En wat gebeurt er dan op zo'n festival? Wij geven aandacht aan de pepercommunity. Dus dat zijn heel veel sambalsteentjes, hotsausteentjes. We organiseren de beste hot sauce van Nederland award. Beste sambal van Nederland. Dat soort dingen. Hete peper eetwedstrijden. Ja, die heb ik dus, naar zitten kijken. Die zijn echt heel populair. Waar komt dat vandaan bij u, die fascinatie voor het heet? Want ja, je kan je voorstellen, ook iedereen eet wel eens iets heet. Ja. Maar om daar nou een soort levensmissie van te maken, vind ik ook weer een beetje overdreven. Ja, het is, mijn goede vriend en collega van mij is het 12 jaar geleden begonnen als grapje, het festival, omdat hij... wij zijn uitbaten van een evenementenhal. Wij beheren een evenementenhal in Eindhoven. En hij dacht vooral, we gaan voor een paar honderd mensen wat pepertjes bakken. Maar u moet toch al langer iets... Ja, het is wel een trailseeker. Je zoekt toch wel een beetje de spanning op. Het is een fascinerend plantje. Maar dat eten van die pepers, want bent u daarmee begonnen als jongetje al? Ja, ik hou van de natuur. Ik vind plantjes kweken en verpotten en kamerplanten fantastisch. Maar daar zit nog wel een groot gat met de hete pepers. De peperplant is nog fascinerender. Ja, heel veelzijdig qua smaken. Het plantje is ook het zaadje waar een hele wereld in is. De plantenvoeding. Hm. Je hebt de plant bijna een jaar, van december tot september, oktober. Ja. Dan oogst je hem. Ja, het is een fascinerende plant. U heeft allemaal pepertjes meegenomen. Wat zijn het? Nou, ik ben gisteren even naar de toko snel gereden, omdat ik hierheen moest. Ik heb natuurlijk heel veel in de diepvries pepertjes. Maar die zijn, als je die nou meeneemt, dan is dat moesig. Ja. Dan wordt dat zacht. Ja. Dus dit is wat in de toko ligt. Zwart? Dit is de allerheetste peper van de wereld tot vorig jaar. De Carolina Reaper. Ja. Die is gedroogd. Ja, het is echt een super mooie peper. En hier liggen havietjes, padron. Madame Jeannette, 350.000 Scoville. Die schil, Madame Jeannette. Ja, over het algemeen is die geel, ja. Surinaamspeper. Nou, wij hebben natuurlijk in Nederland, hebben wij door Suriname, ook door Indonesië, hebben wij heel peperig eten. Sambals. Sambals, ja. Ik zei, de Denemarken hebben ze dus die snacks uit de schappen gehaald, omdat ze te heet zouden zijn. Ja. Heeft dat te maken met het feit dat Denemarken niet voormalige kolonie heeft waar heet gegeten werd? Nou, dat ze er niet aan gewend zijn? Misschien ook wel een beetje, maar ik denk vooral dat het toch wel uit de hand loopt met kinderen die elkaar toch wel opstoken op internet. Oh, dat is het. Ja, steeds heter en gekker en niet weten waar ze aan beginnen. Maar dat je er dood aan kan gaan, dat wist ik helemaal niet. Er is in Amerika een jongetje aan zo'n hete peper overleden. Wel in wat ik begrepen heb, een jongetje met onderliggende gezondheidsproblemen. In principe ga je niet zomaar dood. Voordat je bij ons aan de wedstrijd mag meedoen, teken je een contractje dat je niet onder invloed bent en dat je wel geen gezondheidsrisico's met je meebracht. Dat je geen hartproblemen hebt en alles. Gebeurt er wel eens iets geks? Nee, is er nooit iets. Want mensen gaan natuurlijk wel ver, die stoken elkaar op. Hè? Ja, we hebben goed EHBO-team rondlopen. Mensen worden volgegooid met melk en room. En die komen heel snel, zijn ze weer de oude. Maar het is wel zo dat je op een gegeven moment gaat kotsen en je lichaam in een kleine shock kan raken. Ja. Want room is de oplossing als je wat te heet eet. Ja, water zou je ook pakken hoor, als het in de buurt staat. Maar dat werkt niet. Verspreid je het. Je moet echt room en zoetigheid werkt beter. Ja. Ja. Hoe kan het dat sommige landen pittig eten? Is dat de voorradigheid van de peper? Of heeft dat te maken met vermeende gezondheidseffecten? Is het om te verhullen dat het eten misschien niet meer zo vers is? Wat is dat eigenlijk? Ik denk cultureel natuurlijk. Warme landen groeien de pepers beter. En, en dan ga je ze ook eten? Ga je ze automatisch eten, ja. Ja, ja. Tenminste, dat werd ook wel gezegd, dat eten dus pittig wordt gemaakt om eventuele bederving vroeger, ja. Een beetje te De plant is zijn eigen pittigheid gaan in miljoenen jaren zijn eigen pittigheid gaan creëren om niet opgegeten te worden. En ook niet dat is niet gelukt vanuit de plant. Nee. maar niet door zoogdieren. Een vogel eet hem wel, want die voelt de pittigheid niet. En die zorgde ook dat hij verspreid werd. Omdat die het zaadje uitpoept. En daardoor de planten is natuurlijk over de hele wereld gegaan. Maar en schimmels, een hete peper heeft ook niet zo. De allerheetste hebben ook geen last van schimmels. Want die houden ook niet van die pittigheid. Dus het is een verdedigingsmechanisme van de plant zelf. Er worden ook vaak gezondheidseffecten aan toegekend, aan peperig eten. Is dat terecht? Zeker, ja, zeker. Je ziet het ook steeds meer in de medische wereld van toepassing is. Bloedverdunner. Wordt die gebruikt als bloedverdunner? Bloedverdunner, neussprayen, pijnstillers. Je ziet het ook steeds meer in neussprayen voor allergieën. Ja, de gezondheidseffecten worden steeds. Daar zit peper in. Ja, er zit steeds meer en peper in. En pepperspray? Ja, dat spuit je in je ogen. Daar zit ook peper in. Ja. Toch? Ja. Tenminste, dat denk ik. Zeker, dat neem ik aan. Ja. Een draai van tranen. Dus het is ideaal om iemand uit te schakelen. Nee, dat is dus wel gek. Aan de ene kant is het dus schadelijk, hè? Pepperspray is volgens mij schadelijk voor je. Nee. Nou, het is niet lekker in ieder geval. Het is niet lekker. Het is tijdelijk comfortabele ervaring. Tijdelijk is het niet fijn, maar het is geen blijvende effect. Nee, maar goed, aan de ene kant is het dus gezond. Maar aan de andere kant, als je het te erg maakt, dan kan het dus ook heel ongezond worden. Ja, maar dat is met alles. Ja, dat is waar. De dosis maakt het giftig, hè? Dat geldt de ook voor water. De dosis maakt het giftig, ja. Met zout. Maar daarom is de plant ook zo fascinerend natuurlijk. Hè? Die kick die je er toch al van krijgt. Dus soms ga je te ver. Gisteren nam ik hier een hapje, omdat ik had niet in de gaten welk het was. En ik nam een iets te groot hapje en daar heb ik een half uur last van gehad. Dan baal ik echt. Maar na een half uur trekt die pijn weg. Dan is het ook echt super lekker weer. Maar een hapje dan komt er een gelukstofje. Is dat zo dat je dan na afloop je dan extra lekker voelt? Zeker, ja. Ik ben gereset, ik ben aangezet. En heerlijk, die pijn die trekt weg. Dat is echt, maakt een lekker stofje aan. Maar je neemt dus af en toe gewoon voor de kick een hapje uit een pure peper, zodat je weer wat energie hebt. Ja, of als ik verkouden ben, ik ben allergisch, dan eet ik een peper. Ja, heel vaak. Ik zie mogelijkheden voor de gasten met wie we zo meteen gaan spreken, Merijn Tinga. Ja. Want die gaan namelijk hele moeilijke dingen doen. Misschien moet hij een zakje pepers meenemen. Hè, dat, ja, de uitdrukking in de peper in je reet. Dat je wat sneller gaat. Het komt daar ook vandaan. Is dit nou een internationale beweging bijna? Ja, op ons festival komen mensen uit, ook overzees, maar echt vooral uit Ierland, Engeland, Duitsland, Turkije, Spanje, die bij ons een kraampje hebben en hun producten verkopen. Ja, wij zijn bevriend met een festivals in Europa. Ja, en Denemarken? Denemarken heeft een chili-goeroe, Chili Klaus, die heel bekend is. Die in mensen, Denemarken? Die interviewt bekende mensen over de hele wereld. En onder het eten van een pepertje, dan krijg je de leukste gesprekken natuurlijk. Want ik dacht misschien, maar Scandinavië, daar zijn ze minder gewend aan die pepers. Minder als ons, ja. Wij hebben in Nederland nog die cultuur. Ze halen niet voor niks die snacks eruit. Ja, zo, overheidsbeslissing, wat ik wel begrijp. Ik denk dat Nederland wel een keer gaat volgen, ja. Die allerheetste chipjes, ja, wat moet je ermee? Nou ja, maar is het is alleen maar net de lof gezongen van die hete chipjes. Ja, maar nee, dat klopt hoor. Maar wij promoten het niet. Wij promoten de echte peper. Dat is eerlijk. De rauwe peper. De rauwe peper. Maar jij vindt het eigenlijk dat die hele hete chipjes kan je beter weghalen? Wij geven er op het festival praktisch geen aandacht aan. Nee, ja. Zeker niet. Gaat het alleen maar om de pittigheid? Of is er ook in de verfijning? Verfijning, de peper die er bovenuit. Ja, nee, de verschillende smaken, de zoetigheid. Nee, de diepte van de peper. Ik snap dat pittigheid, waar ik over pepers moet praten, gaat het over de pittigheid. Maar wat is de lekkerste, de meest verfijnde, de meest exquise peper die er is? Deze habanero, ik denk de gele of de rode habanero. Is misschien wel de meest gebruikte peper in sauzen en hot sauzen, sambals. Tussen de 350 en 600.000 Scoville. Wat? 350, 600.000 Scoville. Scoville? Ja. Is dat een graadmeter van hoe heet een peper is? Oh, dat wist ik nog niet begin eens. Begin vorige eeuw bedacht door Wilbur Scoville. En Scoville, dat is een naam van een persoon die dat bedacht heeft. Ja, zeker. Ja. Je hebt er dus een maatvoering voor. Ja, maatvoering, ja. Oké, okay. Ja. En deze... Of als... is een middenmotor. Het komt tegen de bovenkant. Bij 300.000 Scoville gaan pepers geribbeld raken. Gaan ze er enger uitzien, gaan ze vaak een duivelstaartje krijgen. En dat ze geribbeld zijn, heeft ermee te maken dat die zaadjes dan nog beter kunnen ontwikkelen. Waar de zaadjes zitten, die lijsten, die ribben, zeg maar, die zijn het heetst. En dus de Paper X die nu ontwikkeld is, dus die heter is als de Carolina Reaper, is nog niet in Europa verkrijgbaar. Ja, dat is fantastisch. Maar hoe meet je eigenlijk het Scoville-gehalte van een peper? Ze gaan hem neutraliseren, ja. Dus totdat je hem niet meer proeft met zoeteenheden en dan kun je meten. Oh ja, ik snap het. Ja, ja en die Carolina Reaper, hè, die is gedroogd. Ik begreep dat u hem ook verpulvert en dan als een soort hagelslag op uw brood. Nou ja, nee? Ja, het zou heel stoer zijn als ik ja zou zeggen. Maar ik vind de Carolina Reaper ook wel te heet. Oké, okay. Ook te heet. Ja, dus voor mij is het ook wel te heet. Voor u zijn er zelfs ook grenzen. Voor mij zijn er zeker grenzen. Ik ben zeker niet... Kan je het leren pittig eten? Want... Elke dag een stukje peper, zeker. Ja, ga het invriezen, ga ze kweken, ga plantjes kweken. Doe ze in de vriezer, neem elke dag een hapje. Zeg fantastisch. Je proeft zoveel verschillende smaken. Zeker aan te raden, ja. Oké, okay, nou we hebben weer een hoop geleerd. Vooral die Scovilles, ja, ik had er nog nooit van gehoord. Ja, Wilbur Scoville. Ja. Wilbur Scoville, ja. Nou oké. Okay. Mensen die het allemaal interessant vinden, kunnen dat gaan googlen. Hartelijk dank, Leo Hoeksema. Dank ging wel. Dus over de wereld van pittige pepers en heet eten. De plastic soep server gaat weer op missie. En dit keer gaat bioloog Marijn Tinga van Londen naar Parijs. En dat doet hij op een surfplank. In Parijs wil hij proberen de handen op elkaar te krijgen om ook daar statiegeld op flesjes en blikjes in te voeren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is al de 10e missie. Je bent ook van Oslo naar Londen gegaan. Ja, dat was vorig jaar. Ja, ik wil even weten hoe zo'n reis eruit ziet. Want naar Parijs surfen, daar kan ik me zo bitter weinig bij voorstellen. Windsurfen. Dus het begint windsurfen. Dus ik stap op onder de Tower Bridge. Op een gegeven moment moet je op het tij wachten. Het tij is natuurlijk belangrijk. Je moet de stroom mee hebben. Er is een stukje waar ik niet mag surfen op de Thames. Maar waar ik dan mag beginnen, daar begin ik. En dan vaar ik met de wind, afhankelijk van hoeveel wind er is. Gewoon met zo ver de stroom mogelijk. Mee? Ja, eerst, ja, je moet natuurlijk goed opletten. Anders dan kom je niet vooruit. Ja. En dan s'avonds dan kom ik ergens, afhankelijk ook weer van tij. Dan trek ik mijn plank op de kant. En dan ga ik onder mijn zeil slapen. En dan de volgende dag ga ik verder. Ja, ja, ik sla buiten onder mijn zeil. Ik heb een paddle bij me. Dan maak ik een soort afdakje met mijn zeil. De Noordzee over. En dan moet je op een zeker ogenblik... Ja. Het kanaal, dan moet je de Seine op. Ja. En daar ga je suppen. Ja, dus op een gegeven moment laat ik mijn zeil achter. Ik vind dat je wel heel snel gaat. we waren nog bij de monding van de Theems. Dan moet je de zee over. Ja, dat is op zich een... dat is wel, denk ik, een van de meer spannende stukken. Niet zozeer door de scheepvaart, maar wel doordat er heel veel rotsen zijn en weinig strand en heel veel stroming. En je hebt een getij of verval van meer van soms 9 meter, dus heel veel stroming. En als je dan op een moment weggaat dat wind tegen stroom is of als er te veel wind is, dan kunnen er omstandigheden ontstaan die niet prettig zijn. Hoe lang doe je daarover? Hoe snel gaat dat? Ik heb nu gepland voor het windsurfdeel 60 km per dag en voor het subdeel 40 kilometer per dag. Dus ik over de hele afstand doe ik dan 19 dagen van Londen naar Parijs. Want je gaat dus dan van Londen naar... en waar ga je dan Frankrijk in? Ja, dus de Seine komt uit bij Le Havre. En bij Le Havre ga je dan de Seine op. Okay, maar dus dan slaap je op je plank, ik snap het niet. Nee, sorry, ik trek mijn plank op de kant. Ik heb een plank gemaakt van gerecyclede materialen, gerecycled piepschuim, flas. En er zitten ook allemaal flesjes uit de Seine. Dus ik ben naar Parijs geweest om flesjes te halen daar en die in mijn plank te verwerken. Die trek ik dan op de kant en mijn zeil dus ook. En die paddle waar ik dus mee ga paddelen, die hangt ergens aan mijn mast. En daar maak ik een afdakje. Ja, als er geen camping in de buurt is, dan doe ik hetzelfde. Maar op een camping. Maar als je de zee over moet, hoe overnacht je dan? Ja, nee, dat is niet zo ver. Je ziet de overkant. Oh ja, dus dat is waarom ze daar al die illegale immigranten gaan. Daar, 60 daar kilometer. Over. Ik heb deze toch nooit gemaakt. Zoals nee, ja, zelfs 30 maar kilometer goed, op het smalste stuk. Oké, maar goed, dan kom je bij de monding van de Seine. Ja, en dan kan je niet meer lekker met de stroom mee zoals de Theems. Dan ga je tegen de stroom in. Ja. En dan moet je suppen. Ja. Dat lijkt me eigenlijk nog veel erger. Moeilijker, lastiger. Ja, het is nog veel zwaarder. Ja. Ja, ja, klopt. Dus ik ben ook alleen maar aan het subtrainen eigenlijk de laatste tijd. Ja. Zo. En hoe lang moet je dan? Dan moet ik nog 40 kilometer per dag. 1, 2 kilometer stroom tegen. Dus heel stuk. En dat allemaal om aandacht te vragen voor die flesjes. Ja, ik ben een soort... je kan toch ook een spandoek ophangen of een t-shirt laten drukken? Ja, dat kan. Ik ben een soort... tot nu toe is mijn ervaring dus doordat je toch een beetje excentriek... Dan had hij hier niet gezeten als hij alleen maar de spandoek had opgehangen. Nee, dat is waar. Dat ook. We zijn erin gelopen. Misschien... Nee, maar ik heb een in Parijs ontmoet ik de burgemeester van Parijs. En ik denk dus die. Ja, Anne Hidalgo. Ja. Die is daar voor mij. Je hebt een afspraak met haar. Ik heb een afspraak, ik heb haar al eerder gesproken. 11 juli, hè? 11 juli kom ik aan. 9 juli heb ik die afspraak. Dus 11 juli organiseren we een grote conferentie in Parijs met de belangrijkste belanghebbenden, de stakeholders, over statiegeld. Dat zit vast in Frankrijk. En we hebben daar de verpakkende industrie, maar ook de platen-aluminium-industrie, allemaal samen, ook de frisdrankmaatschappijen zijn daar, om dus die impasse te doorbreken. In ieder geval, dat hoop ik dan. En daarin is zo'n burgemeester dus ontzettend belangrijk. En ik voel me dus op een bepaalde manier ben ik een soort surfende stalker, of stalkende surfer, hoe moet je het zeggen. Door dit soort expedities kom ik toch in contact met dat soort mensen. Ook toen we van Oslo naar Londen, maar toen ik van Oslo naar Londen windsurfde, ik heb natuurlijk een heel team wat me helpt met dit soort dingen. Toen heb ik in Westminster aan de Lords en de Kamerleden, daar werd ik ontvangen en heb ik een brief aan de minister daar mogen presenteren. En dat sta je dus in je wetsuit, sta je daar in Westminster. En heeft dat ook iets op zo'n moment gebracht of iets? Juist, kijk, een campagne is een manier natuurlijk om momentum te creëren. En juist zo'n reis zorgt daarvoor. Hè? Dus je ontmoet allerlei partijen. Je stelt een deadline. Je ontmoet allerlei partijen onderweg, organisaties. We hebben een fakkel gemaakt. Een fakkel met plastic flesjes. Door een kunstenares hier in Nederland. Die nemen we mee. Daar laten we foto's mee nemen. Nou, de eerste foto is door Kieran Badloe genomen. Afgelopen. Dat is een surfer. Dat is Olympische. Die kan echt goed windsurfen. Ja. Ja. Maar goed, je creëert momentum door een deadline te maken. Een conferentie te organiseren. Door al die partijen mee te krijgen. Ja, en ergens hoort blijkbaar dat afzien. Of dat is wat ik dan weer leuk. Wat ik zelf heel fijn vind. Dat afzien en dat. Afzien vind je fijn. Is dat wat je zegt? Dat jij geniet van afzien? Nou ja, ik geniet daar. Misschien ook een beetje zo peperachtig iets. Ja. Nou ja, ik dacht dus net. Ik kan me voorstellen dat je er af en toe suppend wel enigszins doorheen zit. Ja, ik zal eens een pepertje vragen. Maar ik heb liever een banaan eigenlijk. Nou ja. Hoe wordt dit jouw missie? Dat vind ik altijd zo interessant, dat iets iemands missie wordt. En in dit geval dat het plastic en de blikjes en het statiegeld voor jou een soort levensvervulling wordt. Hoe werkt dat? Op een gegeven moment ga je... Dus ik lang 10 jaar geleden eerst een surfboard gemaakt met een strijkijzer, gasbrand in elkaar geperst. Dat ging allemaal over bewustwording. Maar het veranderde toen ik een petitie startte voor statiegeld en ook een motie aangenomen wist te krijgen hier in Nederland, waardoor de uiteindelijk statiegeld is ingevoerd in Nederland. En dat is denk ik het kantelpunt. Op het moment dat je dan voelt dat je op een bepaalde manier invloed gaat krijgt. Of dat je mensen mee kan krijgen, dat je kan bouwen. Kijk, mensen zeggen vaak van ben je niet... Ik krijg heel vaak vraag van raak je niet ontmoedigd? Weet je wel, alles... Natuurlijk raak je op een bepaalde manier ontmoedigd. Maar het is juist zo'n campagne waar je juist al die mensen ontmoet... die ook allemaal nou ja, een soort groter doel nastreven... Dat geeft jou hoop, maar dat geeft die mensen ook hoop. En daardoor... Dus jij zag, het werkt, ik krijg echt iets gedaan en dat motiveert enorm. Maar ja. De verontwaardiging over blikjes, waar is dat begonnen? Wanneer begon bij jou die verontwaardiging zo vurig te branden? Nou, ik dat is dus 10 jaar geleden. Ik windsurfde, ik kitesurfde heel veel voor de kust van Nederland. Langs eigen Scheveningen naar Zandvoort kitesurfde ik dan. En dan ik zag toen gewoon dat spul aanspoelen onder mijn surfboard. En ja, ik dacht, ik ga... Ja, uit een soort naïviteit dacht ik ga een surfboard bouwen van dat plastic afval wat ik op het strand vind. Ja. Daar ga ik een statement mee maken. Ja. Helemaal niet met het idee van dat gaat de wereld veranderen. Maar veel meer van daar ga ik avontuur mee beleven. En nou ja, als ik daar ook nog een mooie boodschap mee kan brengen, dan... Nou ja, je bent hier natuurlijk vaker geweest. Vaak samen met Dirk. Ja, daar werk ik veel mee samen. De Swerfinator. Ja. Dat is iemand die ook op zijn eigen manier begonnen is met het oprapen van blikjes, het categoriseren van blikjes. En op een gegeven moment denk je, ja, ik kan wel blijven rapen. We moeten zorgen dat er aan de voorkant iets gebeurt. Precies. En toen hebben jullie ook veel samen opgetrokken. Zeker. En dat is, nou ja, wat je zei, het heeft heel veel succes gehad. Want hoeveel minder afval is er op straat inmiddels? Nou, als je de cijfers zeggen dus in sommige steden tot meer dan 50% minder zwerfafval. Ja. En die blikjes en die flesjes, statiegeld op blikjes en flesjes, heeft tot 70-80% minder zwerfflesjes en blikjes geleid. En dat is natuurlijk ook wat ik kom vertellen. Precies. In Parijs. Die burgemeester is zo om als je deze cijfers allemaal noemt. Ja, zeker. Ik heb er natuurlijk, dat is waarom ze me uiteindelijk ook die conferentiezaal heeft gegeven om een conferentie te organiseren. Dus ik heb vaker gesprekken met haar gehad hierover. Waarom is het daar zo moeilijk? Want ze laat jou eerst helemaal komen surfen om daarna als je aankomt te zeggen, goh, je hebt eigenlijk wel gelijk. Dat doet hij zelf, hè? Ja, maar ze had natuurlijk ook meteen kunnen zeggen, je hebt wel gelijk en het gewoon kunnen regelen. Ja. Ja, kijk, ook, ik denk ook, kijk, die nieuwsgierigheid en ook het, nou nogmaals, je komt gewoon terug op het campagne voeren. Maar waarom is het zo moeilijk? In Frankrijk is het zo anders dan is het anders georganiseerd dan in Nederland. Gemeentes die krijgen geld voor hun afval. En die gemeentes die zijn bang dat op het moment dat die blikjes en flesjes, want dat is uiteindelijk het enige wat waard is in die plastic fractie, als dat eruit gehaald wordt, dat ze dus minder geld krijgen. En er zijn zoveel gemeentes daar allemaal met hun afzonderlijke afspraken voor afval met de recyclers, dat het daar helemaal vast zit. Dus het is een kosten. Het is heel politiek en het is een kostenkwestie. Je kan beter doorsuppen naar het Europese parlement, als je het mij vraagt. Ja, nou, daar zijn we ook wel vaker geweest, natuurlijk. Ja. Nee, zeker. Nog heel even tot slot. Gisteren was nieuws dat in Nederland het recyclen van plastic eigenlijk nog te duur is. Recyclen levert niks op, zegt die vereniging. Want dat plastic uit dat virgin plastic, zoals dat heet, het maagdelijke plastic uit China, is veel te goedkoop. En dat zou eigenlijk gewoon. Ja, daar zouden betere regels voor moeten komen. Mensen zouden verplicht moeten zijn om gerecycled plastic te gebruiken, toch? Nou ja, mensen, bedrijven. Maar bedrijven, kijk, ja, precies. Circulair, dat suggereert een cirkel, maar die cirkel heeft wel een begin. En dat begin is bij die verpakkers. Die verpakkers, de verpakkende industrie. Shit in is shit out. Dus als je aan het eind gaat zeggen, want het zijn dezelfde bedrijven die dat gerecyclede materiaal niet aankopen. Ja. Ja, hoe komt dat? Omdat ze aan het begin van die keten allerlei onrecyclebare materialen of heel veel verschillende. Ja. Dus we moeten veel meer naar mono materialen. Daarom erger ik kan me echt dood erger als ik dan weer iemand van de verpakkende industrie hier op radio hoor vertellen over hoe de gemeentes het niet goed doen of de mensen het niet goed doen. Terwijl ik denk, het begint gewoon bij jullie. Precies, en je ergert je ook dood dat hier nog steeds weg. dat heb ik inmiddels. Pick your battles. Van die koffiebekertjes die weggegooid moet worden. Nou, ik heb Pieter al om, die zit al aan een stenen beker. Nou, dat heeft me heel wat het strijd gekost. Nou, het drinkt veel lekkerder dan zo'n papieren. Nou, bakje. Kijk aan, dankjewel Marijn Tinga. Eerst naar Parijs maar. Zet hem op. Dankjewel voor je komst. Volg het op Instagram, wat ik nog even zeggen. Oké. Okay. Zometeen zijn we bij je terug. We beginnen met Lindeke Rijksman. De Zeeuwse jaren vormen het derde deel van de memoires van Freek de Jonge. Daarin komen we Tati Lunet tegen. Wie dat toch is? Freek komt het zelf vertellen. Als taalschat de geschiedenis van de oranje voetballiedjes. We zijn er weer bij en dat is prima. We kennen Van Dalen natuurlijk van de woordenboeken. Maar nu komen ze met een gids voor begrijpelijk schrijven. René Appel bespreekt de TNA van de nieuwe beoogd premier Dick Schoof. KRO NCRV, de taalstaat. We zijn er weer bij. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een Zuid-Amerikaanse zomeravond. Quintetto Astor Piazzolla speelt de muziek van de meester van de tango, Astor Piazzolla. Op 7 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Ik heb ALS. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Dit was mijn afscheidscommercial. Alvast bedankt. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. 10 uur. Dorald Megens met het NOS-journaal. Binnen de justitiële dienst die gevangenen vervoert heerst een angstcultuur en komt corruptie voor. Dat schrijft de Telegraaf, die medewerkers sprak en cijfers opvroeg. Sommige medewerkers van de dienst vervoer en ondersteuning hebben zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten. 1 medewerker blijkt te hebben meegedaan aan een gewapende woningoverval. Volgens de krant bestaat bij justitie de angst dat medewerkers gedetineerden helpen te ontsnappen. Dat zou al een keer zijn gebeurd. Bij 2 ongelukken op de A2 en de A15 zijn 2 doden gevallen. Vanochtend vroeg vloog een automobilist op knooppunt Deil op de verbindingsweg van de A15 naar de A2 uit de bocht. Hij reed een helling af en botste tegen een boom. De bestuurder van 33 uit Nieuwegein kwam daarbij om het leven en een passagier raakte gewond. Bij een ongeval op de A2 bij IJsden in Zuid-Limburg kwam even na middernacht een automobilist om het leven en raakte een inzittende gewond. De bestuurder reed op een oprit naar een benzinestation en raakte van de weg. Hij botste tegen een ander voertuig en een boom. 5 schilderijen die volgens nieuwe richtlijnen door nazi's zijn geroofd van Joodse eigenaren worden verwijderd uit een Zwitsers museum. Het gaat onder meer om het schilderij De Oude Toren van Vincent van Gogh. De stichting die de kunstwerken beheert zegt dat voor de werken oplossingen worden gezocht met de nazaten van de voormalige Joodse eigenaren. In Zuid-Afrika is Ramaphosa herkozen voor een tweede termijn. Dat gebeurde enkele uren nadat zijn partij het ANC een coalitieakkoord sloot met een voormalig politieke tegenstander. 2 weken geleden verloor het ANC na 30 jaar de absolute meerderheid. Nu gaat die partij samenwerken met de Democratische Alliantie. Het weer, stevige buien, kans op onweer. In de loop van de ochtend wordt het droger en vanmiddag breekt af en toe de zon door. Staat een stevige wind en het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond wel weer meer buien, mogelijk met onweer. En ook morgen is het wisselvallig en hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan files door wegwerkzaamheden en door grenscontroles in Duitsland. Merk je op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf Zevenaar is de vertraging ruim een half uur. En op de A76 van Geleen naar Heerlen sta je ook een half uur in de file. Het is tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. Verder rijdt het langzaam op de A15. Van Rotterdam naar Gorkum heb je een kwartier op onthoud tussen Hendrik Ido Ambacht en Hardingsveld-Giessendam. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen Meteren en Tiel door werkzaamheden. Daar is de vertraging ook bijna een kwartier. Sunweb heeft nu last minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maagleven Darmstichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties. Deze week is onze collecteweek. Geef of ga naar mlds.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Barst. Een lekker begin van de dag. Opgelost. Autotaalglas. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Bo van Houwelingen onze boekenbo van dienst. Boekenbo, wat heb je allemaal bij je? Ik heb weer een Nederlands hoop bij me. Een hoopje Nederlands hoop. Maurits de Bruin, Man maakt stuk. En debuut, De Dragers van Daan Borrel. En er is een nieuwe Nicolien Musée faxenboek. Oh, nou, je kijkt er echt bij zo van, dat wordt smullen. Dat wordt smullen. Zeker. Ja. Ja. Nou, leuk. Dat allemaal rond 10:30. Verder gaan we het in dit uur hebben over het Albanese voetbalteam dat ja. zich voor het eerst op een eerlijke manier heeft te weten te kwalificeren voor het EK. Maar we beginnen met een prijswinnende voorstelling die in reprise gaat. Ja, 15 jaar geleden beleefde die voorstelling Hanna en Martin haar première. Maar deze week kruipen acteurs Lieneke Rijksman en Willem de Wolf opnieuw in de huid van filosofen Hanna Arendt en Martin Heidegger. Een verhaal over de geheime affaire tussen een Joodse filosoof en haar leraar, de filosoof Martin Heidegger, die zich later ook nog kortstondig aansloot bij de NSDAP, meen ik. Lieneke Rijksman, die is bij ons, die weet het beter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 15 jaar geleden speelde je die voorstelling. Toen heb je ook een Theodor gewonnen, hè, voor die rol. Fantastisch. Ik kan me voorstellen dat het misschien ook daardoor een fijne rol is om weer op te pakken, of niet? Omdat er zo'n succes omheen hangt. Nou ja, dat succes is natuurlijk heel erg fijn. Maar het is vooral fijn omdat de voorstelling eigenlijk nog steeds heel erg actueel blijkt. Ja. En het samenspelen met mijn tegenspeler Willem de Wolf, daar verheug ik me eigenlijk ook heel erg op. Ja. Dus alles aan de voorstelling is prettig, is leuk. We zijn ook van plan om hem door te spelen totdat we het toneel niet meer op kunnen. Ik dacht, hij is actueler dan ooit. Ja. Je kunt het misschien zo meteen nog over hebben, maar dat eind, dat je denkt, nou ja, hè? Ja. Als je ziet hoe de maatschappij zich ontwikkeld heeft, dan is hij eerder actueler geworden. Dan minder. En je zei ook net even, vlak voordat we begonnen, Hanna Arendt is opeens weer enorm In de belangstelling. Ja, dat is de laatste jaren gegroeid. Toen wij de voorstelling maakten, toen was haar werk eigenlijk minder bekend dan dat het nu is. En ik denk door de politieke situatie in de hele wereld dat er een hernieuwde aandacht is voor haar werken, ja, voor haar denken. Misschien nog even voor mensen die zeggen, hoe zat het ook alweer, Hannah Arendt en Heidegger? Kun je ze kort schetsen? Arendt was een politiek filosoof, een politiek denkster. Ze noemde zichzelf geen filosofe. Arendt was een student van Martin Heidegger. Ja, zij was 18 en hij 36 of zo. Hè? En zoiets. Zij studeerde bij hem in Marburg in Duitsland. Daar gaf hij filosofie en hij werd een hele invloedrijke en vernieuwende filosoof. En zij volgden een aantal, een jaar lang, geloof ik, of ietsje langer lessen bij hem. En ze kregen een korte verhouding. Maar ja. dit is zo pregnant. Dus je hebt aan de ene kant Hannah Arendt en Martin Heidegger, de twee van de grootste denkers van de 20e eeuw. De een is Joods en wordt vooral heel beroemd met een boek dat ze schrijft rond het proces tegen Eichmann in Jeruzalem. Begin na de 60. Oorlog pas, ja. Dat gaat over de banaliteit van het kwaad. Zij wil het kwaad begrijpen. Maar zij is dus verliefd geweest op Martin Heidegger, die toch eigenlijk gewoon een nazi was. Ja. En dat die twee elkaar hebben gevonden en zich niet helemaal van elkaar hebben gedistanceerd later, dat is zo wonderlijk. Dat gegeven is natuurlijk al prachtig. Ja, dat gegeven is zo mooi. Dat was ook wat ons aansprak, onder andere. Het is ook niet eenduidig. Je kan het niet makkelijk duiden. Kijk, die verhouding duurde niet zo lang. Die duurde een jaar. Een soort jeugdzonde. En hij was getrouwd. Dus veel, dat stiekem, duurde, moest stiekem. Dat was allemaal stiekem, dus ook opwindend. Zij heeft. Er is ook later ontdekt. Zijn zwarte dagboeken, zijn zwarte schriften zijn heel laat gepubliceerd. Nog onlangs, vrij onlangs. Waaruit bleek dat hij diep antisemitische denkbeelden erop nahield. Wat eigenlijk al die tijd een beetje onder tafel was geschoffeld. En zij heeft hem eigenlijk altijd verdedigd. Tot aan haar dood. Maar ze heeft ook over hem gezegd, hij liegt over alles. Ik vertrouw hem absoluut niet. Het is een leugenaar, hij liegt waar hij maar kan. Dus het is een gecompliceerde verhouding, denk ik. Maar dan ben je meteen bij het grote vraagstuk van Hannah Arendt. Namelijk, kan je het kwaad begrijpen? Zit het kwaad in ons allemaal? Zijn wij misschien van binnen allemaal ergens een klein beetje een nazi? Of te verleiden om nazi te worden? Dat soort vragen hielden haar bezig. Ik denk dat zij ten aanzien van Heidegger niet per se zei dat hij of vond dat hij het kwaad was. Ik denk dat zij ten aanzien van hem altijd gezegd heeft dat hij een grote misstap heeft begaan. En dat hij een leugenaar is en daar nooit is op teruggekomen. Daar nooit zijn excuses voor heeft aangeboden. Maar ik kan niet in hun harten in haar hart en haar hoofd kijken. Maar het is fascinerend dat iemand die zo slim is en van denken zijn werk heeft gemaakt, dat hij dan toch zo de mist in kan gaan. Ja, maar een van de dingen waar Arendt uitgesproken over was, was dat ze in haar intellectuele milieu in Duitsland, voordat ze moest vluchten, toen de nazi's opkwamen, zei, waar ik niets mee te maken wil hebben meer, is het intellectuele universiteitsmilieu waar ik uitkom. Want ook de grootste denkers, denkers zijn gevoelig voor het kwaad. Ik bedoel, onnadenkendheid komt ook voort bij grote denkers. Dat waren voor haar verschillende dingen. Je kunt over een hele hoop nadenken en toch onnadenkend zijn over wat je doet. Deze zaken komen ook langs in de voorstelling. Maar hoe hebben jullie het aangepakt? Kijk, mensen die denken, hey, gaan we nou, laten we zeggen, tijdens die voorstelling alleen maar die twee acteurs zien verkleed als Hannah Arendt en Martin Heidegger? Nee. Dus misschien kun je daar iets over vertellen. Want er zitten, ik vond het fantastisch, drie lagen eigenlijk in. Ja. De ene laag is de zoeken naar wat hem bond, wat Heidegger en Arendt bond. En praten vooral over het gedachtegoed van Hannah Arendt. Maar de andere laag is ook Willem en ik, omdat we elkaar tegenkwamen in het hele repetitieproces. En dat hebben we verweven met wat we van elkaar tegenkwamen. Met dat hij Heidegger op het toneel doet. En ik vooral Arendt op het toneel doe. Dus daarin. En jullie spelen ook nog een professor de Wolf en een. En de derde en laag student. Is professor Wolf met zijn jonge leerlingen. Wat natuurlijk ook weer staat voor professor Heidegger en Hanna als jong meisje. En het is heel grappig, dat moet even gezegd worden. Het is niet dat je voor een avond loodzware filosofie over het kwaad naar het theater gaat. Het is een hele geestige, losse voorstelling. Ja, dat vind ik ook. Ja. Dat was mijn verrassing, want ik dacht, oh nou, dit wordt heel interessant filosofisch, maar ik heb vooral ook heel veel gelachen. Ja, nou fijn, want precies die dingen naast elkaar maken, denk ik, dat je je makkelijker opent voor de dingen waar je over moet nadenken. Als het niet alleen maar loodzwaar is. Ja, want soms vind ik, is het bijna karikaturaal, mag ik dat zeggen? Ja, zeker. Zoals jij Hannah Arendt dan doet, dan doe je een gebitje in. Ze had dus kennelijk een groot gebit en dan gewoon een bril op en zo'n pruikje. Weet je, zeker in haar latere jaren, dan maak je bijna een soort karikatuur van haar. Heel eventjes. Ja, heel even, ja. Heel ja, eventjes. Omdat al dat soort verschillende dingen, even een karikatuur neerzetten, even een heel oud iemand neerzetten, even een heel jong meisje, dat maakt, dat geeft de voorstelling ook beweging, denk ik. Ja, en jullie sparen elkaar ook niet. Nee. Want ik zeg net, die drie lagen zitten erin, die gaan op een hele natuurlijke manier in elkaar over. Dat is niet ingewikkeld verder. Maar goed, waar jullie dus jezelf bent, confronteren jullie elkaar ook. Ja, dat is ook zo. Dat is ook wat we voor een deel zijn tegengekomen in de repetities. Op een gegeven moment, dus jij vond hem echt een Groningse middenstander die je verder niks interesseerde? Nee, die taal die wordt dan wel die maken we natuurlijk groter en effectiever, omdat we het gaan spelen. Dus het valt niet één op één met wat we van elkaar vinden. Dat is niet zo. We vonden iets, we spraken daarover en dat. Vervolgens theatraliseer je dat. Dus er zit wel afstand in. Ja, en op een gegeven moment confronteert hij jou ook met je eigen Joods zijn. Hè? Ik bedoel, dan wordt het toch ook nog wel even heel erg spannend. Ja. Arendt zei altijd, het persoonlijke is nadrukkelijk niet politiek. En wij verweven het persoonlijke en het politieke in de voorstelling. En daar liggen vooroordelen op de loer. Mieke zei al van de voorstelling. Het is een voorstelling uit 2009. Die is ineens verrassend actueel om een aantal redenen. Aan het eind dan zeggen jullie van, nou ja, er gaat van alles gebeuren. Een pandemie. Mm-hmm. Een vluchtelingencrisis. Dat konden jullie. Het is een registratie uit 2009. Jullie konden dat onmogelijk weten. Ja. Gek genoeg zit dat erin. En er wordt dan opeens een pleidooi gehouden voor minder democratie. Ja. Ik denk, nou ja, krijg nou wat. Ja. Als je ziet hoe wij nu politiek eraan toe zijn. En MeToo zit er ook al in, eigenlijk. Ik vind ook dat de voorstellingen nu heel erg veel kan betekenen en kan vertellen. Ja, het is interessant, hè? Aan de ene kant kan je denken, waren wij zo visionair? En aan de andere kant, of was de voorstelling zo visionair? Ja. En aan de andere kant, misschien is de beweging waar we nu in zitten en die nu zo duidelijk is, dat is natuurlijk al veel langer aan de hand. Alleen, we zijn de kikker in het hete water. We merken het heel lang misschien niet. We voelen het wel, we hebben het ook gevoeld. Maar misschien is het nu veel duidelijker dan het in 2009 was. Maar in 2009 was er bij ons toch wel ook een bewustzijn over waar we nu in zitten. Over extremisme, over dat mensen radicaliseren, dat bepaalde gedachten ineens genormaliseerd worden. Ja. En dat intelligente, denkende mensen ook niet kunnen nadenken. Dat samen kan gaan, ja. En dat je maar meegaat. Ik zeg op een gegeven ogenblik in de voorstelling de zin die ik zelf heel helder vind als Eichmann. Je speelt ook Eichmann. Ja, ik speel ook even. Ik weet wat ik doe, maar ik denk niet wat ik doe. Dus ik denk daar niet over na. En ik vind die zin zo goed, omdat ik denk, ja, die is zo toepasbaar op ons allemaal. Je weet wat je doet, maar je denkt heel vaak niet door over wat je doet. Omdat we maar doorgaan, bijvoorbeeld, afgeleid zijn. Ik zei dat Hannah Arendt vooral beroemd is geworden door haar verslag van het proces tegen Eichmann in Jeruzalem. Ik heb altijd de indruk gehad dat ze er ook een beetje ingestonken is. Dat Eichmann probeerde zich af te schilderen als een bureaucraat die maar gewoon bevelen opvolgde. Die daar niet te veel over nadacht. Gewoon een doorgeschoten pennenlikker. En ja, later is gebleken dat hij wel degelijk hartstikke antisemitisch was. En dat hij wel degelijk een zeer overtuigd nazi was. En ook wel degelijk initiatieven heeft genomen. In die zin is zij er een klein beetje ingelopen. Ik denk dat die dingen ook naast elkaar kunnen bestaan. Dus dat je aan de ene kant blind bevelen kunt opvolgen, je daar prettig bij voelt, bij een nieuw set morele regels waar je niet over hoeft na te denken. Je doet je werk gewoon heel goed. En aan de andere kant ook nog gestut kunt worden daarin door in dit geval een overtuigd antisemitisme. Jullie hebben hem ook in Engeland gespeeld, hè? Ja, je begint meteen te lachen, want ik las naar een verhaal over van iemand die zei, nou ja, dat was wel iets heel geks. Zij is ook internationaal, dus... Ja, en in Duitsland hebben we hem ook gespeeld. Wat wel een fantastische ervaring was. Maar dan was het niet in het Engels, maar de vertaling kwam dan... Boventiteling, ja. En in Engeland was het ook met boventiteling. Ja. Alleen de boventiteling liep niet altijd synchroon, waardoor de lachen en de stiltes niet altijd synchroon liepen met wat we op het toneel deden. Dat lijkt mij uitermate verwarrend. Ja, dat was ook verwarrend, ja. Ja. Maar goed, dus je zei net, Pieter zei het ook, het is actueler dan ooit, dus jullie hebben eigenlijk niks hoeven aan te passen. Nee. Nee, dat was ook verbijsterend. Dat hoefden we niet, nee. Ja. Dankjewel, Lieneke Rijksman. De voorstelling heet dus Hanna en Martin. Aankomende woensdag gaan jullie opnieuw in première eigenlijk. En dan is hij een tijdje te zien in Amsterdam. In Theater Bellevue. Ja, en misschien nog daarna. Ja, het staat online op hun site. En dan kun je ook kijken. Het is tot en met 22... Ja. Welke maand zijn we? Juni. Ja, en dan goed. Woensdag tot en met zaterdag wordt het, hè? In Amsterdam. Het schema. Ja. Nou. Oké, dankjewel. En heel veel succes met deze geweldige voorstelling. Dat bepaalde families meer aanleg voor musicaliteit hebben dan anderen, dat is wel bekend. Maar kan je musicaliteit ook voorspellen aan de hand van iemands DNA? Wetenschapper Laura Wesseldijk die doet onderzoek naar genetica en musicaliteit. En in haar model scoort Beethoven ineens heel erg slecht. Dat is toch opmerkelijk. En Wesseldijk die... Is dat model wel goed, denk ik dan meteen? Volgens mij was Beethoven redelijk muzikaal. Ja, maar daar komen we over te spreken. Wesseldijk die staat zometeen op het Snaarfestival. En dat is een festival voor muziek en wetenschap in Utrecht. Maar eerst is ze nog even bij ons op bezoek. Ja, dat is een hele hoop kwesties te bespreken. Dat genoom van Beethoven bijvoorbeeld, dat vond ik al wonderlijk. Hebben we ergens materiaal van Beethoven waardoor we zijn DNA kunnen kennen? Ja, dat ongeveer 1-2 jaar geleden heeft een andere groep onderzoekers 8 haarlokken van Beethoven gegenotypeerd. Dus zijn DNA daaruit gehaald. En bekeken voor allerlei medische aandoeningen. Omdat Beethoven heeft voor zijn overlijden een brief geschreven aan zijn broer of er uitgevonden kon worden wat er aan de hand was geweest met hem. Want hij is heel erg ziek geweest tijdens zijn leven. Hij had erg veel leverproblemen. Hij werd ook doof van allerlei problemen. En die onderzoekers die daar dus naar hebben gekeken, die hebben ook dat DNA-materiaal opengemaakt voor andere onderzoekers om te bekijken. Ah. Dus hij had zijn haren opgestuurd van misschien kan je daar iets mee? Die haren komen volgens mij van verschillende familieleden. Die zijn verkregen via allerlei verschillende bronnen. Ja. Maar dan is Beethoven dus niet muzikaal. Dan zou ik zeggen, nou, misschien moeten we nog eens naar dit model kijken. Nee, dat klopt inderdaad. Het is inderdaad een hele mooie illustratie geworden van waarom we dus erg voorzichtig moeten zijn met voorspellingen maken gebaseerd op genetisch materiaal. Dus we hebben het vooral gebruikt als leermoment om een kritisch stuk over te schrijven. Ja, want mensen zeggen vaak dat muzikaliteit in de genen zit. Je ziet ook vaak hele muzikale families. Ja, maar ja, dan weet je ook nooit of dat door de omgeving komt of puur door de doorgegeven gen. Klopt dat zo geclusterd is in families? Ja, weten. Er zijn 2 verschillende manieren hoe je kan bekijken of genen een rol spelen voor menselijk gedrag, zoals muzikaliteit. Door middel van tweelingstudies. En die bestaan al heel lang, sinds het begin van de 20e eeuw. En dan vergelijk je identieke en niet-identieke tweelingen met elkaar. En op hun gelijkenis. En dat heeft al 100 jaar aangetoond dat inderdaad genen ook een rol spelen voor muzikaliteit. Gemiddeld ongeveer 40%. Maar is er een gen voor muzikaliteit? Nee, want toen kwam dus pas na die tweelingstudies werd de DNA-helix ontdekt. En toen bleek, onze genen die zijn dus... we bestaan, onze genetische architectuur is DNA. En toen dachten eerst mensen, er is 1 gen voor 1 bepaald gedrag. Maar dat bleek niet correct. Er zijn miljoenen en miljoenen genetische varianten in ons genoom. En die hebben allemaal een heel klein beetje effect. En het gaat dus echt om... heel veel verschillende genetische varianten. Dus het is niet het geval met één gen voor één soort muzikaliteit. Je hebt dus, als je dit wil onderzoeken, gigantische groepen mensen nodig. Ja. Van wie je zowel het DNA hebt als een meting van muzikaliteit. Dus dat is echt work in progress. Dit bleek allemaal veel complexer dan we dachten. Want maar, het is, maar, ja. Je kijkt er heel wanhopig bij. Ja. Maar je zegt soorten muzikaliteit, want dat is natuurlijk de andere kant. Er is niet één gen, het is een samenspraak tussen heel veel genen. Ja. Maar één definitie van muzikaliteit is ook al niet eenvoudig. Nee, precies. Want wat wij dus hebben gedaan voor Beethoven is er is eigenlijk maar één grote studie beschikbaar die heeft gekeken naar welke genetische varianten in ons genoom spelen een rol bij in de maatklappen. Dus of je in de maat kan klappen bij muziek, ja of nee. Nou, daar de genetische aanleg voor, die hebben we berekend voor Beethoven. Dat is natuurlijk maar één mini-aspect van muzikaliteit. En dat is natuurlijk niet een echt heel goede meting. En daar scoorde die slecht. Daar scoorde die slecht op. Maar dat is niet heel verbazingwekkend. Want als je zo'n score toepast op één individu, daar is eigenlijk de techniek nog niet goed genoeg voor. Die schiet gewoon tekort. Je kan het in grote groepen voorspellingen maken. Want we zien dus inderdaad dat als we die genetische aanleg voor in de maatklappen berekenen voor grote groepen, dat mensen met een hogere genetische aanleg voor in de maatklappen het beter doen op muziektesten, vaker een muziekinstrument spelen, meer naar muziek luisteren. Dus het heeft wel degelijk te maken met muziek en misschien ook inderdaad een beetje aanleg voor muziek. Maar dan moet je echt in grote groepen kijken. Doe je dit? Ja, het is niet zo dat je kan denken, nou, ik overweeg een carrière als trombonist, maar ik laat eerst mijn gen maar eens onderzoeken. En als het blijkt dat dat toch niet echt iets gaat worden, dan hoef ik er niet aan te beginnen. Nee, daar zijn we nog niet. Ik weet ook niet of we er voor muzikaliteit ooit zullen komen. En wat ook heel belangrijk is om in gedachten te houden, ook al zouden we de genetica beter kunnen voorspellen, is er ook nog het hele complexe samenspel met de omgeving. Die natuurlijk genetica kan maken of breken. Want dat iets erfelijk is, ja, dat hoeft nog niet te zeggen dat het tot uiting komt. Als je nooit een muziekinstrument in je handen geduwd krijgt bijvoorbeeld, dan zal het ook zich niet ontwikkelen. Dan kan je nog zingen. Ja, precies. Ja. Maar zijn er bevolkingsgroepen die bijvoorbeeld ritmischer of muzikaler zijn dan anderen? Want daar gaan altijd heel veel vooroordelen over, dat Afrikanen meer ritmegevoel zouden hebben en dat soort dingen. Nou, het huidige wetenschap, onderzoek wat daarnaar gedaan wordt, dat kan eigenlijk geen onderscheid maken tussen populaties. Want het is veel te ingewikkeld of het cultureel is of het aan de genen ligt. Dus daar kan echt, dat kunnen we niet aan de hand van DNA zeggen. Dus je moet eigenlijk alle verwachtingen naar beneden bijstellen. Dat is jullie boodschap. Nou ja, mijn boodschap, en dat zal ook vanmiddag bij het Snaarfestival wel een beetje zo zijn. Je kan beter gewoon vragen of je familieleden hebt die muzikaal zijn. Dat is een betere voorspeller dan een DNA-test afnemen. Want dat Snaarfestival, dat is een festival voor muziek en wetenschap, hè? Ja. En je gaat ook over vertellen over dit onderzoek daar, toch? Ja. Hoe ga je dat doen, net zoals hier? Of heb je daar ook nog beeldmateriaal bij? Nou, ik heb heel leuk een broer en zus op het podium die met klassieke muziek. Die zullen 3 stukken spelen. En dat is eigenlijk ook wel een mooie demonstratie van dat inderdaad muzikaliteit clustert in families, aangezien zij broer en zus zijn. En verder zal ik inderdaad gewoon vertellen hoe er zowel met tweelingstudies als met moleculaire DNA-studies gekeken kan worden naar welke en hoe belangrijk genen zijn voor muzikaliteit. Maar dat we dus goed alert moeten blijven. Als er bijvoorbeeld gezegd wordt, nou, neem je DNA af en ik ga voorspellen hoe muzikaal jij wordt. Want daar zijn we niet. Nee, speel je zelf ook? Ik heb vroeger veel gespeeld trombone. Ja? En tegenwoordig drum ik. Maar daar heb ik geen aanleg voor. Maar ik vind het gewoon heel leuk. Dat weet je zelf. Ja, ik heb het niet getest in mijn DNA, maar ik heb je zelf je eigen DNA hier niet bij betrokken? Alleen, nee. Nou, dan zou ik dan toch niet aan die verleiding kunnen weerstaan, denk ik, om mijn eigen DNA dan ook eens eventjes er doorheen te halen. Ja, ik denk dat het ook nog wel gaat gebeuren, want ik wil toch wel graag weten of ik beter scoor dan Beethoven. Ja. Maar dat doen we denk ik eigenlijk allemaal. Waarom is dit belangrijk onderzoek? Omdat je zegt, je moet je verwachtingen naar beneden bijstellen. Je kan eigenlijk niet een gen ontdekken voor het een of het andere. De omgeving is ook belangrijk. Het moet ook nog ontwikkeld worden. Dus in die zin ben je heel voorzichtig. Waarom is dit toch heel erg interessant onderzoek? Nou, omdat genen en de omgeving zo met elkaar verweven zijn en omdat het niet een kwestie is van de een of de ander is belangrijker. Als we eigenlijk goed omgevingsinvloeden willen snappen, bijvoorbeeld hoe oefenen nou echt werkt, hoe muzikaliteit zich ontwikkelt, kan je niet negeren dat genen en genetica ook een rol spelen. En als je dat weghoudt, dan ben je eigenlijk gewoon niet goed naar omgevingsfactoren aan het kijken. Niet iedereen begint met hetzelfde startpakket. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om juist goed onderzoek te doen naar hoe de omgeving ons beïnvloedt en de ontwikkeling van muzikaliteit echt in elkaar zit, kan je niet negeren dat er genetische verschillen zijn tussen mensen. Sommige mensen zijn muzikaal en anderen wat minder. Ja, alhoewel het natuurlijk wel zo is, je kan natuurlijk zonder aanleg, genetische aanleg, ook prima hele hoge niveaus van muzikaliteit bereiken. En voor sommige mensen gaat het wat makkelijker af dankzij hun genetica. Het is gewoon complex. En om juist te snappen hoe die genen en de omgeving met elkaar interacteren en correleren, moeten we toch echt ook genetica bestuderen. En tegenwoordig kan je met afgrijzelijke muziek ook wereldberoemd worden. Maar jullie Beethoven, maar laten we zeggen, andere kanonnen, Mozart, Bach, is daar ook genetisch materiaal van? Nee, nog niet. Oh. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja, want daar denk je natuurlijk meteen aan. Dan denk je, of misschien weet ik veel, Stravinsky. Ik bedoel, er zijn natuurlijk een legio componisten die je op die manier zou kunnen bekijken. Maar daar is allemaal geen DNA van. Nee, dat is wel. Dat zou een heel leuke droom zijn. En daar hebben we ook het zeker over met collega's. Om te kijken of we niet een soort database kunnen maken van hele succesvolle, beroemde muzikanten en hun DNA. Maar die is er nog niet. Nee. Goed. Kan iedereen daar naartoe eigenlijk, naar het festival? Ja, zeker. Het is vanmiddag vanaf 2:00 in Tivoli-Vredenburg. En er is dus een middagprogramma over wetenschap en muziek en een avondprogramma met een groot mini-opera over DNA en Rosalind Franklin. Oh, een mini-opera over DNA? Wat leuk. Ja. Is daar speciaal voor gemaakt of zo? Ja. Nou, hartstikke goed. Mensen kunnen daar nog naartoe als ze geïnteresseerd zijn. Dankjewel, wetenschapper Laura Westerdijk. Het ging dus over haar onderzoek naar genetica en muzikaliteit. What'd you do that for? When you first left me, Lily Allen met het liedje Smile. De boekenrubriek Bo van Houwelingen barst los. Ja, ik begin met Man maakt stuk van Maurits de Bruin. Hij is een schrijver, essayist en beeldend kunstenaar. En hij komt een beetje uit de generatie van Ninia Weijers, Hanna Barefoot, Maarten Wortel. Die generatie die zo 10, 15 jaar geleden als heel beloftevol gold en inmiddels ook al best wel carrière heeft gemaakt. Maurits de Bruin debuteerde ook in die tijd. Heeft wat minder naamsbekendheid gekregen. Zijn boeken hebben wat minder groot publiek bereikt. Maar ik denk dat dit boek, Man maakt stuk, daar wel als verandering in kan brengen. Het is een heel scherpe, slimme en interessante roman. Het gaat over een kunstenaar, David. Queer is die, homoseksueel. En hij heeft last van een groepje hangjongeren onder zijn erkerraam. En die hangen daar elke dag tot diep in de nacht. Hij ruikt ze zelfs, hun jointjes, hun deodorant. Hij hoort ze, hij ziet ze. Maar als de buren hem dan vragen van, joh, David, word jij daar niet ook helemaal gek van? Want wij hebben er hartstikke veel last van en ze staan bij jou echt onder het raam, zegt hij, nee. Want hij vindt die jongens wel erg, maar hij vindt zijn aangeharkte, brave, hetero buren eigenlijk nog veel irritanter. En eigenlijk gaat dit boek dus over de heimelijke frictie tussen hetero's en queers. Met de nadruk op heimelijk, want alle hetero's in Davids omgeving zijn heel progressieve, invoelende, bewuste mensen die het natuurlijk vreselijk zouden vinden als hun homoseksuele medemens anders wordt behandeld. En dat is een hele slimme zet van Maurits de Bruin. Dat die discriminatie dus niet komt van het voor de hand liggende groepje hangjongeren, maar van de mensen in de eigen omgeving van David. Bijvoorbeeld een vriendin die zegt tegen hem, ja, je kan het beste als vrouw vriendschap sluiten met een homo, want daar kan je altijd ontzettend mee lachen. Het zijn van zulke kleine opmerkingen die eigenlijk heel vervelend zijn. Hij heeft ook een huisbaas, ook een hetero man, die zegt, ik ben queer, want ik heb ook een bijzondere relatie. En daarmee pakt hij eigenlijk dat woord queer, hè, waar echte queers hard voor hebben gevochten om daar een soort van bewustzijn over te creëren, pakt hij dat eigenlijk af op een heel achterloze manier. Dan is er nog een galeriehouder, Tom, die zegt tegen David, joh, op de opening van jouw expositie kun je misschien die paarse broek aandoen. Want hij weet, hoe meer jij uitstraalt dat je homo bent, hoe meer kunst er voor jou wordt verkocht. Want mensen vinden dat wel interessant, een gay kunstenaar. Zelf bleek ik trouwens ook last te hebben van een soort hetero blinde vlek. Want ik was aanvankelijk heel geïrriteerd over de leidzaamheid waarmee David die hangjongeren maar duldt onder zijn raam. Hij zegt er nooit wat van. En ik dacht telkens, joh, praat gewoon even met die gasten. Vraag of ze even ergens anders kunnen gaan staan. Leg het probleem gewoon uit. Tot ik me realiseerde, ja, maar die David gaat vrouwelijk gekleed, heeft een geaffecteerd stemgeluid. Die stapt niet zomaar op een groepje macho's af. Dat heeft hij wel geleerd in zijn leven. Nou, David ondertussen wordt helemaal gek dat hij, ja, telkens van die kleine steken onder water van mensen in zijn omgeving moet dulden. Maar tegelijkertijd beschouwt hij eigenlijk homoseksualiteit ook zelf als een klasse apart. Een klasse die met minachting spreekt over mensen als jullie, waarmee hij hetero's bedoelt. En zo krijgt die woede van hem ook iets gecultiveerd. Alsof het ook een gekoesterd element is van de queer-identiteit. Het verachten van hetero's omdat ze het toch nooit zullen begrijpen. En dat vond ik er sterk aan. Dit is dus eigenlijk niet een boek wat de verbinding zoekt. Wat zegt, hey, misschien is er mogelijk een beetje een kloof tussen hetero's en queers. Kunnen we erover praten? Misschien kunnen we het kleiner maken? Nee, dit boek zegt gewoon, er is een probleem. Er is een kloof. Punt. En daardoor ga je eigenlijk nog wel meer nadenken. Juist omdat het zo stellig geformuleerd is allemaal. Wie mag wat zijn en onder welke voorwaarden? Hoeveel ruimte mag een mens innemen? Mag een queer persoon net zoveel ruimte innemen als een hetero persoon? En zo ja, gebeurt dat ook? Of niet? En wat heb je daar zelf mee te maken? Ik vond het een heel interessant boek. Het is echt een ideeënroman, maar het is ook heel lekker geschreven. Het is ook een beetje satirisch over de huidige maatschappij, over het kunstenaarswereldje, die scene. Heel, heel grappig ook. En het is ook een spannend verhaal, want er gebeurt natuurlijk nog wel van alles met die jongens onder het raam. Dus ik vond dat echt een aanrader voor queers en voor hetero's ook, vooral. Voor iedereen. Voor iedereen. Voor de hele regenboog. De non-binaire niet. Die heb je ook nog voor ons allemaal. Ja, nee, voor de hele LHBTQ+. Ja, alles. Ja, alles. Voor iedereen. Ja. Iedereen. Ik ga door naar een debuut van Daan Borrel. De Dragers heet het. Daan Borrel heeft eerder essayistisch werk geschreven over onder andere vrouwelijkheid, verlangen, seksualiteit. En dit jaar verscheen van haar hand ook Baren buiten de box. En dat is een boek waarin ze wetenschappers en beleidsmakers interviewt over ongelijkwaardige geboortezorg. Want het blijkt dat vrouwen van kleur en vrouwen in een minder goede economische positie grotere gezondheidsrisico's lopen tijdens hun zwangerschap en tijdens hun bevalling. En de vraag is, hoe kan dat? En die vraag komt ook terug in deze roman. Het zijn eigenlijk drie verhaallijnen die wikkelen rondom één kwestie. Namelijk, hoe kan het dat een jonge, gezonde Marokkaanse vrouw tijdens de bevalling van haar dochtertje sterft? En we volgen drie vrouwen, drie verschillende generaties die allemaal iets met die kwestie te maken hebben. Dat is Maria, een hele ambitieuze advocaat. Sane, een hele stoere rij-instructrice. En Vita, een heel eigenzinnige bakker. En het zijn heel stoere en onafhankelijke vrouwen. Dat heeft Borrel, denk ik, expres zo neergezet. Maar op een gegeven moment worden al deze drie vrouwen op een bepaald punt gedefinieerd tot hun buik en de baby die daarin zit. En ik moest tijdens het lezen van dit boek af en toe denken aan The Handmaid's Tale van Margaret Atwood. Mensen kennen dat wel ook van de serie op Netflix. Dat is een dystopie waarbij vruchtbare vrouwen worden ingezet om zoveel mogelijk baby's te baren voor de machthebbers. En ook in de dragers draait het eigenlijk allemaal om de baarmoeder. En in deze wereld, nu waarin wij leven en eigenlijk, ik denk eigenlijk al gedurende de hele mensheid, heeft iedereen wel een mening over hoe een vrouw haar baarmoeder moet gebruiken. Wie wat erin mag stoppen, hoe dat er weer uit moet komen. En alle gedoe op het recht van abortus, zie je wel hoe gepolitiseerd eigenlijk de baarmoeder is. En Daan Borrel stipt dat aan, maar eigenlijk blijft ze wel weg van die baarmoederpolitiek. Het is haar echt om die personages, om die vrouwen te doen. En dat vond ik een goede keuze, want politieke kwesties doen het in romans zelden goed. Het wordt vaak snel pamfletterig, gaat ten koste van de stijl, van karakterontwikkeling. En ik denk dat Daan Borrel, gezien haar eerdere werk, best wel een mening heeft over vrouwelijkheid, over de baarmoeder. Maar dat laat ze niet overheersen in deze roman. Niet zijzelf, maar echt die vrouwen zijn aan het woord. Ze schrijft ook in een heel nadrukkelijke spreektrant. Het levert weinig mooie citeerbare regels op. Ik heb gezocht naar een stukje wat heel illustratief is, maar dat lukt niet. Het is gewoon een soort spreektaal. Je vliegt daarom ook door het boek heen. Het is niet per se heel mooi, maar die vrouwen komen op die manier wel heel dichtbij. En hun stemmen worden ook heel krachtig. En dat vond ik uiteindelijk zo interessant aan dit boek, dat het niet de baarmoeders zijn die het boek dragen, maar echt die vrouwen stemmen. Dus ik was blij verrast hierover. Ja, heel interessant. En dan heb ik goed nieuws voor alle fans van Nicolien. Volgens mij hou jij er ook heel erg van, Mieke. Ja. Ze is terug met een nieuw faxenboek. Ja. Ik kus uw handen 1000 maal. Faxen aan Ger nummer 6. En daarin gunt ze ons opnieuw een blik in haar bewogen leven. Nog even voor alle mensen die denken, Nicolien, faxen, wat is dat eigenlijk? Nou, schrijfster Nicolien Misé, die schrijft eigenlijk al sinds 1994 bijna elke dag een fax aan scenario-schrijver Ger Beukenkamp. Was ooit een docent van haar. Inmiddels zijn ze vrienden geworden. En in die brieven vertelt ze van alles over haar leven, haar dagelijks bezigheden, problemen die ze heeft met allerlei instanties, psychische kwesties, therapeutische sessies, etentjes met vrienden, heel veel gedoe met haar familie. Nou, kan je afvragen, is dat leuk? Ja, dat is echt geweldig, omdat Misé broodnuchter kan schrijven over de meest neurotische toestanden. Ze is het meester in het vertellen van anekdotes, waardoor haar boeken ook heel verslavend worden. En de brieven die ze schrijft zijn en heel intellectueel en diepgaand, maar ook heel grappig en herkenbaar. En dat is gewoon een gouden combinatie. Dat geldt ook weer voor dit deel, deel 6. In het vorige boek was zij bezig met haar debuutroman Voor God en de Sociale Dienst. Dat is af. En in dit boek komen de recensies, komt de reactie van haar omgeving, alle stress die daarbij komt kijken. En ze begint ook weer na te denken over een tweede boek. Ja, dat komt er ook. Want dat is natuurlijk het grappige. Met die faxen loop je natuurlijk tientallen jaren achter eigenlijk. Ja, we zitten nu in 2000. Precies, ja. En wij weten nu al wat er daarna allemaal gepubliceerd is door Nicolien en welke romans heeft geschreven en welke boeken. Ja. Dus dat geeft op een of andere manier een hele rare, een soort meta-gevoel. Ja. Ja, en ik vind het heel leuk. Ik ben sinds ik die faxen begon te lezen, was ik een jaar of 28, net zo oud als Mise. En ze is nu ook weer. Wij gaan gelijk op in de faxen. Dus ik groei helemaal met haar mee. En Ger Beukenkamp heeft nog steeds nooit gereageerd. Jawel. Nou, Ger Beukenkamp heeft. Nee, oh, in het boek niet. Nee. Hij heeft nog nooit een fax teruggestuurd. Hij heeft vorig jaar wel zelf een memoir geschreven op aandringen van Nicoline Mise. Die heeft hem daar echt toe gepusht, waarin hij iets vertelt over zijn leven, maar hij reageert nooit op haar. Nee, dus die fax die blijft maar sputteren en daar komt nooit iets terug. Ja, precies. Ik weet niet of het inmiddels nog steeds een fax is, hoor. Inmiddels stuurt Nicoline e-mails. Ja, fax aan Ger, dat klinkt natuurlijk veel beter. Ja, heeft zo'n romantisch. Maar kan je nou bijvoorbeeld uit zo'n boek van Nicoline wel iets halen? Nou, ik had een stukje van waar zit haar geheim nou in? Wat maakt haar stijl nou zo aantrekkelijk? En misschien geeft ze zelf wel het antwoord op. Op een gegeven moment geeft zij advies aan een bevriend schrijver. En dan schrijft ze: weet je, ik heb bij het schrijven altijd maar één concept. En dat is dat ik zin moet hebben om het op te schrijven. Dat heb ik ontdekt door aan Ger te schrijven. Ik merkte namelijk op een gegeven moment dat ik hem een heleboel dingen niet vertelde. Omdat ik dacht, ja, maar dan moet ik eerst helemaal vertellen hoe ik die persoon heb leren kennen. En daar heb ik dan geen zin in. Maar weet je, dat blijkt meestal al helemaal niet nodig. Je hoeft eigenlijk altijd alleen maar te vertellen waar je zin in hebt. En de rest staat er al vanzelf in. Hoe dat kan, snap ik ook niet, maar zo werkt het. Ja, dus zin hebben in schrijven, krijg je ook zin om het te lezen. Ja. Nou, dankjewel, Bo. En alle boeken die zijn terug te lezen op Nieuwsweekend Facebook. En op Twitter trouwens de hashtag Nieuwsweekend. Op het voetbal, mensen. We zitten de laatste tijd goed in de sport, hè? We hadden laatst al Seur en Lerby. Vorige week hadden we Gerard Nijboer. Deze week gaan we het alweer over sport hebben. Wat is met ons aan de hand? Nou, we raken geïnteresseerd in de rijke wereld van hartstikke de sport. Leuk. Ja. Goed, we gaan het dus hebben over het EK voetbal. En wat is er vanavond op de planning? De wedstrijd tussen Albanië en Italië. En Albanië, dat is interessant. Het is pas de tweede keer dat het Albanese voetbalteam zich wist te plaatsen voor een Europees kampioenschap. En ook deze keer leek kwalificatie kansloos. Wat er vervolgens gebeurde, dat weet schrijver en journalist Pieter van Os. Die woonde 3 jaar in Albanië, volgt het hout van het land, volgens mij. Ja, klopt. Volgt het land. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Dus jij zit vanavond aan de buis gekluisterd voor de verrichtingen van het Albanese team. Ja, en met een 17-jarige dochter die een Albanese voetbalshirt vanmorgen al aantrok. Dus daar wordt met spanning naartoe gekeken. Maar ik denk ook net als bij jullie in de uitzending, het gaat natuurlijk ook vaak bij sport op de wereld achter het spel. Precies. Het spel kan jullie waarschijnlijk minder interesseren. Maar in dit geval is het een goed verhaal. Daar zorgen andere programma's ruimschoots voor. Ja, precies. Die rechts voor moet gaan staan bij de Albanië. Moet ergens anders maar. Wie zegt overigens weet ik het verhaal. Want een goed verhaal. Het is de tweede keer dat Albanië zich plaatst. Want laten we het even een beetje structureren. De eerste keer was in 2016. Maar dat was een heel gek verhaal. Dat was te danken aan de actie van een hooligan. Ja. En dat is op zich aardig, omdat die voetbalcommentatoren die dus in programma's komen waar wij verre van blijven, die zeggen altijd zo graag: hooligans die verpesten het voor de rest. Dat is altijd het idee. Het is een klein groepje die verpest het voor iedereen. Ja, en dan moet ik toch altijd vaak denken aan Ismael Morina, zo heet deze man. Dat is een Albanees die is in zijn eentje als hooligan gezorgd heeft dat zijn team, in dit geval het landenteam van Albanië, naar de eindronde van het EK kon. Het is een beetje een lang verhaal, maar ik kan het heel kort. Hij liet een drone vliegen over een stadion in Servië, Belgrado, de aartsvijand. Het komt door de Kosovo-oorlog. In Kosovo wonen Albanese. Er mocht dus ook geen Albanees publiek bij die wedstrijd, want dat levert risico op voor rellen en gedoe. Dus mocht niet van de UEFA. Hij had zich een paar dagen eerder al in een orthodoxe kerk in het buurt van het stadion verschanst met een drone en liet hij tijdens de wedstrijd over het veld vliegen met een vlag waarop twee vrijheidsstrijders volgens Albanese, terroristen volgens Serviërs of Joost, dat is maar hoe je het bekijkt, hè. En minder sympathiek misschien, maar een kaart van Groot Albanië. Dus alle gebieden waar mensen Albanees spreken. Dat is een wat groter gebied dan het land Albanië. Onder andere Kosovo erbij, stukken uit Griekenland, dat wil je helemaal niet weten. Die Serviërs die hadden wel door wat er aan de hand was, die spelers. Dus de aanvoerder van het Servische team haalt die vlag uit de lucht. En die vliegt heel laag over het veld. Dat was op zich een normale actie, want daar hangt. Toen dachten die Albanese spelers, die allemaal niet in Albanië wonen, of bijna allemaal niet in Albanië wonen, oh jee, dit is live op televisie. Nu moet ik laten zien hoe patriotistisch ik eigenlijk wel ben. Dus die vielen die Servische aanvoerder aan. En daarop kwam het hele publiek het veld op. En dat is natuurlijk niet de bedoeling bij voetbal. Dus die, opeens zag je dat die voetballers eigenlijk veel solidairder onder elkaar zijn dan al dat nationalistisch gedoe. Dus die Serven hielpen de Albanese de catacomben in. Maar er zijn er toch 2 gewond geraakt, licht gewond. En daarop heeft de UEFA besloten strenge straf. En Servië kreeg 3 punten in mindering. Het was veel beter voetbal dan Albanië. En Albanië won de wedstrijd reglementair met 3-0. En toen zeiden ze, dit was 2016... Daardoor hadden ze genoeg punten om naar het EK te kunnen. In 2016. Ja. Maar toen hebben ze niet echt, zijn ze niet erg ver gekomen. Nee, gaat nu waarschijnlijk ook niet gebeuren. Maar nu zijn ze... Ja, dat weten we niet. De bal is rond. Hè? Dat weten we niet. Maar ze hebben echt eerlijk hun kwalificatie verdiend. Want ze hebben... Nu wel dus. Ja. In tegenstelling tot 2016. Intussentijds hebben ze zich niet weten te kwalificeren. Maar nu dus weer wel. Ja. En dat heeft aan alles te maken, begreep ik, met een nieuwe bondscoach. Die is vorig jaar aangetreden. Een Braziliaan. Silvinho, voetbalkenners kennen die naam, want het was een goede voetballer. Samen met zijn assistent Zabaleta, is een Argentijn. En die dacht, we moeten het gewoon eens anders aangaan. Ja, hij had op zich een prima beginpositie, want ze hadden echt alles verloren. Dus toen hij bondscoach werd, hadden ze 10 wedstrijden op rij verloren. Ik geloof dat ze alleen van Armenië gewonnen hadden. Ook niet een voetbalgrootheid. Grootmacht, ze noemen dat geloof ik. Maar deze Braziliaan, die zag dat er nog een assistent was. Nee, een video-analyst. Die heet Rossi en die komt uit Siena uit Italië. In Albanië gebeurt veel met Italianen. Kijken erg op tegen Italië, waar ze dus vanavond tegen spelen. Dus de grote, het succesvolle buurland. En die zat daar nog en die was gefrustreerd. Want die had ooit de opdracht gekregen om alle Albanese die kunnen voetballen wereldwijd op te sporen. En dat had hij gedaan. Hij had 150 Albanese op een lijst. En hij had dus videobeelden van hen bijeengebracht. En toen zei de toenmalige bondscoach, dan ga ik naar kijken. Maar dat deed die man nooit. En die werd alweer ontslagen, want ze verloren weer alles. Toen ik in Albanië woonde, verloren ze alles. En toen kwam dus deze Silvio. Die ging serieus naar die banden kijken. En die dacht, ja, slechter dan nu wordt het toch niet. Dus laten we niet kijken naar waar mensen voetballen, bij welke clubs, dus hoe hoog, hè, dat deden ze daarvoor. Maar laten we gewoon kijken naar hoe ze voetballen. En toen heeft hij onder andere een Albanees uit Zuid-Korea gehaald, geen grap, een meneer Asani. En die bleek de ster te worden van dit Albanese team. Hij heeft tegen Polen gescoord, tegen Tsjechië gescoord. Maar zijn dat mensen die wel de Albanese nationaliteit al hebben? Of wordt daar een beetje mee gesjoemeld dat er wel heel genereus paspoorten worden uitgedeeld? Ja, de tweede klopt, genereus. Sjoemelen ga ik ontkennen, want het is geen EU-lidstaat. Dus Albanië mag zijn eigen regels over nationaliteit verstrekken. Maar iedereen die maar enigszins voor Albanese kan doorgaan en die kan voetballen, die kan Albanese worden. Absoluut. Maar die is het dus zo dat Albanese... heel veel Albanese in het buitenland wonen. Er wonen meer Albanese buiten Albanië dan in Albanië. Maar ja, wat is een Albanees? Want die mensen hebben een andere nationaliteit. Klopt. Maar zo is er één bijvoorbeeld, die zijn voorouders zijn in de 15e of 16e eeuw naar Italië gegaan. Maar hij heeft wel een Albanese naam. En die mensen wonen ook in zo'n dorpje eeuw, waar mensen Albanees praten. Ja, maar in Italië heb je dorp, het heet Erberes. Ja, voor de luisteraars, google het allemaal. Het is echt waar. En dat zijn Albanese die al gevlucht zijn in de 15e en 16e eeuw, voor het Ottomaanse Rijk. En waar ze nog steeds Albanees spreken. Maar een mooier verhaal is een jongen die gebeld werd de Albanese fans. Of nee, via Twitter werd hij benaderd. En zei, je weet toch wel dat je een Albanese voorvader heeft? Daarop heeft hij geantwoord ja, maar de grote vraag is of dat waar is. Of hij dat echt wist. En die speelt nu mee. Dat is een beetje een schaatsbelg, zeg maar. Dat is een Spanjaard en die was nooit in het Spaanse elftal gekomen. Hij speelde in het tweede team van Barcelona. Maar hij zit wel in het Albanese team. Maar doen alle landen dit niet een beetje? Dat ze zeggen, als iemand heel goed is, dan is het vanaf nu gewoon een Fransman? Ja. Dat is absoluut waar. Alleen de schaal is hier zo opvallend. Dus van de, ik had het even uitgezocht. Ik geloof dat ik het ook even jullie heb opgeschreven. Van de 37 spelers die de afgelopen 2 jaar speelminuten hebben gekregen in dat Albanese team, zijn er 11 in Albanië geboren. En daarvan zijn dan weer een groot deel als klein jongetje geëmigreerd. Dus in de jaren 90 met hun ouders naar Zwitserland gegaan. En spelen nu dus in het Albanese team. Dus het is, alle landen doen dit, het klopt. Alleen de Albanese die doen het in een soort overtreffende trap. Maar jij zegt ook, zijn verschrikkelijk veel mensen uit Albanië weggegaan. Ja. Die diaspora is zo enorm. De bevolking is de afgelopen 30 jaar gekrompen van 3,1 naar 2,4 miljoen inwoners. Ja, en dan hoorde ik net voor deze uitzending, want ik wilde dit nog even checken. Ja. Klopt het niet? Het klopt wel, maar het is nog iets erger. Dus er komt nu een volkstelling, census, komt binnenkort uit. En Albanië heeft dat zo uitgesteld, de hele tijd, die telling, met corona en andere smoezen, omdat het zo pijnlijk is. Het zijn waarschijnlijk nog minder. Het zijn nu minder dan 2 miljoen in Albanië. En het wordt natuurlijk door deze hele kwestie ook weer enorm pijnlijk. Hè? Want nou ja, er zijn dus Albanese die van wie de voorvaders in de 15e eeuw al vertrokken zijn. Maar goed, ik denk dat je allerlei eeuwen kunt invullen. Ja. Zorgt dit nou toch ook weer voor een soort opleving van nationale trots dan? Ja. Ja, nee, in Albanië, er wordt gezegd dat hier oranje koorts is. Maar dat is niets vergeleken met wat er in Albanië nu aan de gang is. Nee. En de premier praat ook alleen nog maar over het voetballen. Dus het is, je moet je voorstellen dat Rutte, hij is nog steeds premier, hè? Ja, net niet meer. De hele televisie komt om te vertellen wat hij vindt van de beslissingen van de bondscoach. En dus heel Albanië is in rep en roer. En dat is wel vindt dit geweldig. Want ik heb juist gehoord, ik hoorde van de week iemand die zei, in Duitsland is er eigenlijk helemaal niet zoveel koorts en opwinding. Ja, wij zijn natuurlijk verwend. Duitsers ook. Albanese zijn niet verwend. Ja. Er is ook nooit. Het is goed dat je dat zei, dat Albanese altijd vertrekken. In sommige fases meer dan anders. En tijdens Hoxha, de dictator tussen 1945 en 19. Nou, hij overleed al in de jaren. De dictatuur duurde voort tot na zijn dood, tot 92. En toen kon er niemand weg. Dus toen was het land geïsoleerd. Maar in alle andere periodes vertrokken mensen uit Albanië. Er zijn nooit periodes geweest dat veel mensen naar Albanië toegingen. En dan is dit natuurlijk geweldig. Dat maar waarom willen die voetballers dan toch terugkeren? Is dat omdat er rijkelijke beloningen tegenover staan? Of, want je bent weggegaan of misschien er zelfs nooit geweest. Ja. Dan komt zo'n verzoek. Wat is de aantrekkelijkheid? Volgens mij twee dingen. Er zijn wel degelijk zitten de patriotten tussen. Dat zoals vaak gebeurt, kunnen mensen in de diaspora nationalistischer worden dan zij die nog in het land wonen. Dat kennen we ook wel als je in Holland, Michigan komt. Dan zie je een soort super-Nederland dat eigenlijk niet meer bestaat. dat is één deel. Een tweede deel is het schaatsbelg aspect. Weet je, we hadden zo'n schaatser, Veldkamp, die was niet goed genoeg meer om als Nederlander mee te doen met grote internationale toernooien, maar als Belg mocht hij wel meedoen. Ja, want er was de concurrentie niet zo groot. Precies, dus dat speelt ook een rol. Ik begreep dus dat er ook, er is nu een hele lijst. Er is een heel team gevolgd. En die Yassir Asana, die is nu opeens veel meer waard geworden. Ja, hoewel ik las nu net. Klopt, dat is die speler die, dat zei ik in het begin al even in al mijn opwinding, die in Zuid-Korea. Zuid-Korea via Hongarije. En die blijkt opeens heel goed te zijn. Maar dat vinden ze dus in Zuid-Korea niet. Want de laatste weken zit hij daar weer op de bank. Dus hij mag niet meedoen met zijn eigen club in Zuid-Korea. We praten niet Manchester City of zo. Maar hij is dus de ster van het Albanese nationale team. Dus dat is een soort raadsel. Dus ik ben vanavond vooral benieuwd hoe die Asani speelt. Ik denk dat daar gewoon van alles gebeurt, ook onderling. Misschien dus dat ze elkaar op een hele positieve manier beïnvloeden of zo. Ja, er zit nog een beter verhaal in dan ik tot nu toe achterhaald heb. Ze hebben natuurlijk al een aantal wedstrijden gespeeld. Anders hadden ze zich niet gekwalificeerd. Ja, en dat ging dus heel goed. En nu de vriendschappelijke wedstrijden voor ter voorbereiding van dit toernooi gaan dan weer niet goed. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het vanavond hoe ze voor de dag komen. Heet dat dan, zitten ze in een moeilijke pool? Ja, dodelijke pool. Maar ze hoeven ook niet verder eigenlijk. Ze moeten gewoon niet veel dik verliezen. Ja, dus ze spelen tegen Italië en tegen Spanje. Ja, dan in de poolfase. Dus Nederland gaat ze niet tegenkomen. Dus de kans is in ieder geval heel klein. Het zou grappig zijn als ik ongelijk heb. Ja, jij denkt die poolfase gaan ze sowieso niet overleven. Nee. Dus maar ook in Albanië geloven niet heel veel mensen dat. Ze vinden het gewoon geweldig dat zij daar mogen zijn. En dat is hun land niet alleen tegen Armenië en Azerbeidzjan en Liechtenstein speelt, maar tegen Spanje, Italië. Nou ja, misschien komt er nog een grootmacht langs. Dat is voor hen geweldig. De wedstrijd, wij hebben allemaal van die wedstrijden waar wij naar terugkijken. Van 1974, we waren de beste. Voor hen is een grote 1988 hebben ze nu ook steeds weer over. Ja, gewonnen. EK, ja. Voor de Albanese, ze hebben één keer in de jaren 60 0-0 gespeeld tegen West-Duitsland. Dat is hun grote wedstrijd. Dus je moet even dat voorstellen hoe geweldig het is dat ze hier zijn. Als je niet hebt verloren, dan heb je toch ook soort van gewonnen. Precies. In zekere zin. Ja. Nou, de wedstrijd ging door. En in die tijd was dat al heel wat. Want Hoxha had helemaal geen zin in buitenlandse wedstrijden. Want dan gingen die spelers naar het buitenland. En dan zagen ze dat Albanië niet het rijkste land van Europa was. En meestal mochten ze hem niet meedoen. Het is al geweldig dat ze gewoon meedoen. Ja. En jij zit vanavond voor de buis met je dochter. Met een vlag of een petje. Zij zeker. Zij is helemaal. Zij was ook een beetje boos dat ik geen kaartjes had gekocht. Vond ik namelijk wel duur, zal ik maar eerlijk zeggen, op de radio. Het is niet niks zo'n EK. Dat is anders dan de wedstrijd in Albanië kijken. Dat deden we natuurlijk heel vaak. Dat gaat ze je de rest van je leven nadragen, Pieter. Als ze willen, zeker. Oké, dankjewel. Pieter van Os over het Albanese voetbalteam. Zometeen Frits Spits met De Taalstaat. Nog heel veel plezier daarbij. Dag. Nieuwsweekend. Samen Max. NTR.